Vi kör extra. Direktsändning. Gunnar och i mikrofon. Mellan 16.00 till 17.00. Klockan 17 kommer ordinarie radiobloggen direkt. Som kommer som följd av kriget i före Jugoslavien. Och det finns mycket forskning som visar att de klarar sig ganska bra. Kan man säga att de har klarat sig ganska bra? Är det så att Sverige sticker ut här att det går ganska bra för de som kommer hit, eller? Nej, det kan jag inte säga. Det var inte bara att de klarar sig ganska bra förhållande till alla flyktingar. Sverige sticker inte ut, men jag har klart att säga. På Moderaternas budget så skulle en SMP-regeringsbudget förlora. När det gäller nästa års budget, om de når en överenskommelse, då kommer de i sånt fall förhandla fram en ändringsbudget för nästa år som kan läggas fram i januari. Mm. Och så har vi Marianne som frågar, det talas om en modifierad övergångsbudget. Kan man alltså ändra i en budget som redan ligger? Vi behöver kanske förklara lite grann, vad är en modifierad övergångsbudget? Det jag tror Marianne syftar på, det är den gemensamma reservation som Moderaterna och Kristdemokraterna nu tänker göra. Och det innebär att man liksom, enkelt uttryck, lägger till eller drar ifrån saker från övergångsbudget. Integrationen med låg sysselsättning och med integration till låga inkomster, då blir så att säga flyktinginvandringen en kostnad för en offentlig finansiell kostnad, och det är ju naturligtvis viktigt att ta reda på. Ja, det är både tv-ljud och P1 där. Och en CD-spelare och MP3-spelare hörde vi också där. Man kan ansluta mycket här. Ja, det är mycket med det tekniska och jag har ju vilat här och så, men det var rätt besvärligt. Det har nog kommit lite mindre snö, inte några stora mängder, men det har nog kommit, förutom de här vita frosten, så har det kommit lite lätt snötäcke lite grann på marken, men inte något djupt och så, inte något behöver ploka och så. Vi har referensinspelning och eftersom det är torsdag så sänder vi radiobloggen direkt klockan 17. Men ibland kan det förekomma att vi sänder extra direktsändningar. Och det heter Gunnar och en mikrofon. Om jag vill och orkar och så. Så vi sänder nu mellan 16 till 17 extra direktsändning. Gunnar och en mikrofon. Klockan 17 kommer då radiobloggen direkt ordinarie tider. Ja, igår var det inte lika så jobbigt, men det var inte mycket till vandringstur idag, men det blev i alla fall drygt en timme med inspelning. Det var ju rätt så kyligt och varmklädd var man ju, men det var rätt så kalla vindar och det kom lite lätta snöflingor och så. Kortfattat så gick jag väl kamp på vägen och sen upp motionsspåret ner, svängde vänster och kom ner i den vänstra backen. Man hade lagt flis på motionsspåret här. Det var ju grönt gräs förut, men det var fruktansvärt vattensjukt. Sen när regnen kom här i somras så det var alldeles blött i markerna, så man har täckt hela motionsspåret med ett lager av flis, träflis. Jo, där nere i backen vid en stor sten så hade jag lagt ett gummidäck. Det var någon idiot där som flyttade hela tiden på det gummidäcket, så jag var tvungen att lägga tillbaka det för att jag hade anmält gummidäcket att det skulle ligga just vid den där stora stenen. Plus en eller flera påsar med skräp också som låg, som jag ändå la på gummidäcket som skulle bort ändå. Och ovanför den här stora stenen fick jag syn på gammal rostig taggtråd. Nu är jag där och tittar och man kan se att de har varit där då, för den satt fast, den där taggtråden. Det gick inte att dra. Det är farligt också Ja, men den är borttagen då. Gummidäcket och skräpet är helt borta där. Och sen gick vi då vandringsleden upp till Kempobergsvägen, men inte upp till Kempoberget i denna blåst. Nej, för då blåser det ännu värre och man ska tänka på hälsan. Inte gå för långt och sånt. Det skulle komma nederbörd, men det var inte så farligt. Jag svängde höger på Kempobergsvägen. Nästan innan korsningen till Kempovägen, från Kempobergsvägen, så ser man att det är en liten ingång där. Ja, det har för länge sedan vägat en by som hette Kempebo. Och den försvann år 1900. Minnesskylten var trasig och sen är den borta helt. När jag kom hit så var den trasig. Det fanns en skylt där. Så att det är tråkigt. Jag har inte så mycket uppgifter där. Jag har inte sett några bilder. Men år 1900, då försvann byn. Då rev man husen och sådde skog. Jag har ju smygit omkring där två gånger tidigare och sett två husgrunder, eller delar av husgrunder. Grunderna till husen och en jordkällare. Dörröppningen är borta. Nu fick jag syn på två stycken jordkällare. Alltså ytterligare en. Och den ena har man stoppat in en toalett också. Ja, man kan i alla fall ana lite rester av människor som fram till år 1900 bodde i några stugor. Strax norr om Långsuttan. Kempebo. Faktiskt där. Minnesskylten var trasig. Och sen försvann den. Jag har inte sett några bilder och så. Och sen smög jag in i den där skogen som är väldigt mossbelagd och tät. Med väldigt tätt vuxna granar som växer i raka linjer. Och det fick mig att känna att det påminde om en annan skog. Nämligen Steninge slottsskogen. Ut med grusvägen som leder ner mot Märsta Sigtuna båtklubb. Alltså närheten av ett litet torp som fanns där. Med en lada och en liten stuga och så. Öde. Men det brände några ungdomar som var på rymmen från vårdhem typ ner. Faktiskt. Det låg en flaska där med någon brandfarlig vätska. Tom alltså. Och de brände ju ner olika byggnader och så. Och sen kommer man fram till en del av Dalkorsvägen. Jag kan väl säga att jag har kanske missat. Det ligger alltså två stycken trasiga plastsäckar. Två trasiga plastsäckar. När man drar i dem så åker innehållet ut på marken. Två trasiga plastsäckar. Och en fyrkantig plåtbit som jag satte just vid den här treskylten som visar Dalkorsvägen höger mot Långsuttan. Men det är Trollbo, de vilar och får is lite mat eller korvar och Dalarnas landskapsvapen. Så nu har jag anmält det till Matilda Larsson på Hedemora kommun och hur man kommer fram till platsen. Det är det som är det svåra, att försöka minnas i detalj hur man kommer fram till platsen. Om det är på vänster sida eller höger sida och så. Jag försöker beskriva så att säga hur man hittar fram till de här trasiga plastsäckar och så vidare. Det var en plåtbit där. Inte så mycket skräp, men plastsäckarna är trasiga och innehållet åker ut på marken och blir värre sen när det ligger massa snö på marken och så. Nu blir det svårare att lokalisera skräp och så. Här är det snötäcke. Ja, det var lite kalla vindar minns sagt och det kommer lite lätt snöfall och jag känner det dags att ta sig hem faktiskt, där lite försiktigt och så. Det kommer lite, ja, lite lättare snöfall här under dagarna. Nu har jag vilat och så, jag har fört upp den här vandringsturen, och ganska sent här så gick jag ner till boxen också. Det är svårt att veta när brevbäraren kommer, det är så olika tider då. Av okänd anledning hade jag faktiskt återigen fått Södra Dalarnas tidning där. Faktiskt. Och någon katalog och så. Det var någon gruppboende där som invigt i Säter, såg jag. Åsenbacken. Jag har faktiskt varit där och så. Jag bodde ju några år i Sikebo. Periodvis, jag var ute och undersökte lite grann hur det såg ut där. Jag var runt, cyklade runt sjön Justen och så. Den där campingplatsen där. Vad det heter. Det är små stugor som man kunde hyra. Ganska små stugor med veranda. Och en badplats och så campingen där. Och för några år sedan där, på badplatsen i Säter där, så var det en man faktiskt som blottade sig för två unga jäntor, och han fick faktiskt betala skadestånd. Jo, jag har varit runt just den där sjön Justen, högt ovanför på hyggen och så. Och jag minns en gång så kom jag nästan lite för konstigt vilse nästan och så. Jag såg en by långt borta med en kyrka, det var ju Vikmanshyttan, men jag lyckades ju sen komma igenom ett ganska besvärligt blött träsk. Det var skogskärnar och små stugor ute i skogen också att man kunde titta in i. Med små sängar och trasig spis och gubbarna hade spelat kort och så. Men jag lyckades i alla fall ta mig över ett blött träsk där och sen såg en skogsväg. Så kom jag ner på den väg som går på andra sidan just den där med lite hus ut med. Ja, det är en del fritidshus, och sen lyckades jag ta mig ner till den där vattenbäcken och då tillbaks till golfbanan i Säter. Ganska stor sak. Där finns det också en bortglömd kyrkogård faktiskt. De som var intagna där begravdes ju faktiskt där. Den kyrkogården stängdes på 50-talet. Ja, man har ju inte minnen där. Och gång- och cykelbanan ut med sjön Justen har faktiskt varit en järnväg faktiskt där. Sjukhuset ägde en privat järnväg faktiskt som gick, anslöt till Dalabanan till Sjönviksområdet. Den lades ner i början på 50-talet, den där järnvägen, och jag har ju aldrig sett några bilder exakt hur de såg ut och så. Men det gick alltså järnvägsspår där ut med, ja, från Dalabanan ut med sjön Justen. När man kunde se ungdomar gå till Dalanders gymnasium där, men nu är det kunskapscenter istället där. Det var ett gymnasium som drevs gemensamt av Borlänge och Säters kommuner. Och jag har faktiskt varit inne i Säters kommun här 30 gånger nu via Flyttjesjövägen. Man går över sockengränsen och då är man inne i Stora Kedvi socken och Nyberget. Ja, bara en meter, men ändå. Men jag gick väl också vid tillfälle här ända fram till Sjöängsvägen vid Dammsjön inne i byn Nyberget, som har haft en skola och jag tror att man har haft en affär också. Och det går alltså vissa bussar också faktiskt, inte så många, men det går några skolbussar, men de är öppna för alla. De går faktiskt bara i ena riktningen mellan Nyberget och Säter via Arkhyttan. Vissa bussar vänder i Arkhyttan och de går enda skoldagar. Men under skoldagarna, när skolan öppnar, så går det vissa bussar mellan Säter via Arkhyttan upp till Nyberget och vänder. Några få. Ja, de går nog mest på morgonen och eftermiddagen där, för de är anpassade till skolorna och så. Ja, Jag vet inte om det är två på morgon kanske och två på eftermiddag typ. Någonting sånt. Några få bussar. De har väl lite hästar där och så. Går en väg där som övergår från asfalt till ja, inte direkt grus, men den går ändå upp till Europavägen faktiskt där. Det var en bit på den. Men det blåste försiktigt och jag spelade in där med någon apparat där och så. Men jag beslöt mig för att vända. Så att den går ändå upp till E16 den här vägen. Det ska tydligen vara Alliansväg 771, såg jag faktiskt. Men det var en olycka för ett tag sedan i Arkhyttan. Och då stod det Alliansväg 771. Jag har inte fått fram riktigt de här kartorna, hur de här Alliansvägarna går. Men det var ju det som jag sa från början. Det är ju Alliansväg 771 som går där faktiskt. Förbi Arkhyttan och Nyberget, ja. Det finns riktigt stora sjöar där. Det är svårt att komma in i Faluns kommun. Skogsvägar som tar slut och så, men man kan längre upp svänga vänster och komma upp mot Kniva och så. Men nu börjar ju den riktiga vintern komma och så, så att nu får man nog, ja, på grund av kyla och hårda vindar och så, vara tacksam om man kan komma ut överhuvudtaget och försöka begränsa sig lite grann. Ja, jag kan ju nämna Hällsjö runt i 2 mil där. In i Säters kommun och tillbaks, det är ju 7 plus 7 då, 1,4 mil. Och Östansjö var vi och det är 8 kilometer och sen tillbaks 8 plus 8 är 16, 1,6 mil. Så att det är ju knepigt här i kylan. Vi har ju förvisso faktiskt bara några få minusgrader än så länge. Lite hårda kalla vindar och det kommer lite lätt typ snöfall i kombination med några minusgrader. Men vindarna var rätt så kalla och hårda där. Så det kändes ju mer och det kom lite lätt snöfall. Så att förutom den här vita frosten som vi fått ett litet lätt, mycket lätt snötäcke. Jag låg i sängen också och lyssnade lite grann på ABC News från Australien där. Jag har ju både mamma, syster och mina 5 bröder nere i Australien och så. Vi ska inte dra upp det nu. Det kan ju förekomma någon gång att man lyssnar lite grann på vad som händer där nere och så. Jag tror någon 14-årig pojke som har blivit mördad då. Man pratar mycket om det här med bränder och så vidare. De har ju sina problem där nere. De slipper ju 20 grader kallt och snöstormar och så, men de kan ha sandstormar och det kan komma skyfall och besvärligheter, främst bränder och väldigt hårda vindar och ja, skyfall och stora nederbördsmängder och så. Tittar man på Sydney där så kan det ju komma 40 mm och blåsa 11 meter per sekund och så. Så att man ska inte tro att Australien och andra varma länder har blå himmel och toppenväder varenda dag faktiskt. Jag har ju sett tågbilder också som man, folk har varit där nere och fotat tåg. Och man ser långa godståg som går över öknarna där nere i kraftigt skyfall och så. Så att det stod det också. Australien är inte bara sol och blå himmel och 40 grader varmt, utan det förekommer andra vädertyper också där. Ja. Yeah, disastrous, and I don't have already made sort of solutions, and I, you know, I really love to know whoever has it. Ja. Då har vi pet ljudet också. Jag kollade lite grann förut där. Ja, Google Nyheter då. SVT Nyheter appen och så. Men jag kan inte sitta här i timmar och dra upp dra upp allt som händer och så. Det är så väldigt mycket där. Så det får bli lite improviserat till och från hur vi gör. Och mobilen är under laddning också här. Igår åt jag ingen mat faktiskt, det var så ansträngande. Men gick jag i butiken där och så var tunnklädd och frös, det var tungt att släpa hem den här maten och så. Då stannade jag och vilade många gånger och rensade lite skräp. Ta lite lugnt, det är uppförsbacke här och en trappa att gå i. Man ska bara duscha och torka håret igen och packa upp och sådär. Så att det blev faktiskt bara en räksmörg och så. Färdig macka och så. Sen på kvällen blev det ju hett te och mjölk och smörgåsar och så. Idag åt jag faktiskt dillkött med sås och potatis där som tillverkas just lokalt också då. Ica-köket som är bakom butiken så att säga. Eller inne någonstans. Då blir jag vissa maträtter lokalt med lokala. Häromdagen var det salva på skinka till exempel. Ja, inte mat, men de tillverkar vissa maträtter med lokala produkter inne i ett kök där i Ica-butiken och färdiga smörgåsar och sallader och så. De tillverkas också lokalt i själva Ica-butikens kök där. Ja, det är dött och ödsligt här. Tomma lägenheter och så. Helt tomt mitt emot här. 8 tomma lägenheter där. Och 12 tomma lägenheter efter Migrationsverket. Och ytterligare några ytterligare tomma lägenheter. Och tomma villor också. Både på Hyttgatan och Bergmans väg heter det. Också tomt där. Det var en mäklarskylt där förut, men ingen som verkar vilja köpa. Så här uppe är det ju dött och ödsligt och så. Det kan man minst sagt säga. Vi får se längre fram om vi tar upp det grann från mobilskärmen. Nu håller det på att laddas. Vi kör extra här nu. Gunnar och i mikrofon med löpbränsleinspelning eftersom det är torsdag. Så är det från D-datorn HP 655. På kanal 9 är det gränskontrollen till Australien och en asiatisk man undersöks här. Det är någon form av droger och så. De försöker smuggla in i väskor och så vidare. De ser ju direkt om de uppträder nervöst och så. Ja, och ni besöker oss på sverigekanalen.com. Tusentals, ja det är väl 57 000 besökare från hela världen där per månad då. Man trycker på flaggorna så får man texter på, ja, kinesiska till exempel där. Ryska flaggan, då får man det på ryska. Och dalaradion.webnode.se. Dalaradion.webnode.se och gunnarandersson.blogspot.com eller sverigekanalen.blogspot.com. Twitter har vi då / Dala Gunnar. Jag tror inte vi fick upp det går där via Twitter-appen. Det är så mycket att tänka på här. Men vi kan skicka upp det via Twitter-appen och så. Men man kan ju missa ibland och så. Man är ju trött där. Ja, vi fick väl en dryg timmes inspelning med röstinspelaren i mobilen utan avbrott. Men det var ju kalla vindar där och jag vill inte gå upp på det höga Kempoberget. För uppe så blåser det vansinnigt ordentligt där. Man får tänka på sin hälsa faktiskt. Det var kalla, friska, kyliga vintrar, men det var ändå bara några få minusgrader. Men de kalla, friska vindarna gjorde att det kändes värre än så. Det kommer också senare lite lätt snöfall. Så att det inte är några stora snömängder som har kommit. Men förutom den vittfrostiga frosten här så har det kommit lite snö på marken och så. Men inte något djupt snötäcke är inte. Så att det är inte, nej. Men det är lite grann snö på marken här. Och man får ju också vara lite försiktig med hälsan. Med tanke på de kraftiga vindarna här. Då ska man inte ge sig upp på de höga bergstopparna, för där blir det riktigt, riktigt blåsigt och så. Det hänger ju på om det är motvind eller medvind och så. Men det var lite friska vindar. Ja, man kan inte se så mycket av den här byn Kempebo som försvann år 1900 då man sådde skog där. Minnesskylten är borta helt och två husgrunder kan jag se delvis där och tidigare har jag varit där och sett en jordkällare var det då. Dörren är borta. Om det är betong eller kraftig sten som går in med trägolv. Det fanns inga kylskåp på den tiden. Nej, det fanns ingen el heller. Men den här gången upptäckte jag ytterligare här till en jordkällare. Och det är någon som har stoppat in en toalett där också faktiskt. Ja, med trägolv. Typ att man bodde kanske där inne, men det fanns ju inga kylskåp och sånt på den tiden. Ja, jag vet så finns det inga bilder på de här stugorna och så. Det har legat en bondgård i närheten, är borta och riven. Och det enda som finns i området är ett fritidshus där. Lite mindre stuga. Med sjötomt. Det mot räddningen. Och det är ju vattentäkten, så där får man inte köra några motorbåtar. Det har ju varit riksvatten där. Det går ju helt enkelt rör från vattenverket där. I närheten och det går ju på sjöbotten. Och sen ut med idrottsplatsen är det nedgrävt i marken där. Enligt skyltarna där då. Det går ju vattenrör med kallvatten från rällingen till vårat gamla vattentorn här. Och i våra hus här så värms det upp lokalt i sån panncentral helt enkelt där. Ja, det har rivits oerhört mycket här. Flerfamiljshus har rivits. Det är oerhört mycket som är borta här faktiskt. Så nu är det ju mycket tomma lägenheter här, men det har ju att göra med Migrationsverket där. De här människorna har ju fått, de har ju försvunnit då. De har ju fått kommun, de har ju blivit kommunplacerade. Och sen har det inte varit de nya som ska in, så då har de ju sagt upp avtalet här, eller avtalen då. Det var likadant över hela Sverige och så. Sen kanske man kan gå in på Migrationsverkets hemsida och se hur många som blir kommunplacerade av länsstyrelsen också då. Dels för Dalakommunerna och Hedemora kommun. Och det kan vara några räddningar för fastighetsbolaget. Det är tusentals här som får uppehållstillstånd och de måste ju ha en bostad. Så att vi har inte någon bostadsbrist. Ja, Hedemora har ju, men för där vill de flesta bo så att säga. Men för Långshyttans del så har vi tvärtom gott om tomma lägenheter. Den här lägenheten ska vi renovera och så. Jag tycker mig inte se att det är några gubbar som håller på. Faktiskt, jag vet inte riktigt vad som kommer att hända. De är tomma och man ser in i köken, de är mörka och man kan faktiskt se rakt igenom också där. Jag har bott asylsökande i många år där och mycket barn och så var det förr där och gården var, ja. Gården här var ju minst sagt full av små, väldigt fartiga små rackare med myror i brallarna. ska det springas efter de där fotbollarna, det skulle cyklas och de minsta trehjulingar med lastflak, och det var gungas på gungorna, det skulle åkas på rumpan, det skulle klättra sina klätterställningar och det skulle vara smygas i buskarna. Så att vart man än tittade så var det småpojkar då, småflickor. De ska vara på gården och så, men nu är det tvärtom, nu är det väldigt dött här. Vi har bara några få lägenheter kvar nu med asylsökande. Och det är likadant till det andra området också. Det är också delvis är det tomma lägenheter. Vi får väl se vad som kommer att hända. Ja, det är inte mitt bekymmer. Men de som blir kommunplacerade här av Länsstyrelsen i Hedemora kommun, de har ett stort intresse att hitta en bostad, och de får väl finna sig och bosätta sig här. För i Hedemora finns inte så mycket ledigt där. Ja, varför jag fick Södra Dalarnas tidning vet jag inte. Jag har inte beställt den, så att säga. Det kan ju vara brevbäraren som lägger fel, eller vad som sker. Eller om det är Dalatidningen som skickar ut, kanske. För att man ska bli prenumerant. Möjligtvis, jag vet inte riktigt. Det finns ingen sån här att man ska prenumerera papper som följer med eller så. Ja, det har ju skett förut också faktiskt, man har fått den där. Det är kanske ett misstag från brevbäraren eller så. Jag vet inte riktigt. På Khashoggi. Men och president Trump har ju varit tydlig med att han vill inte ha några långa pågående jättedyra operationer utomlands. Å andra sidan så är ju relationen till Saudiarabien extremt viktig för presidenten, alldeles uppenbart. Och att avsluta stödet till den saudiska sidan i det här kriget verkar han inte vilja göra. Ja, det där är ju pet. Och jag har ju brottsplatskartan, den appen där och så. Det var väl en treåring som körde sel också. Ja, det var väl i Rocksta, tror jag. Enligt uppgift ska den här lilla ungen ha sprungit ut precis framför själva bussen där. Och en 14-årig flicka som klev av en buss i Orsa där. Och jäntan blev igenkörd av en bilist och så. Hon sitter häktad. Ja, det är grova brott där. Kör utan körkort och så. Så att det är ett antal åtalspunkter där. Faktiskt då. Här kan vi väl se också här faktiskt var någon kvinna som vaknade mitt i natten. Det var någon främmande män i huset eller lägenheten och så. Hon lyckades på något vis skrika där, tror jag, så att de flydde därifrån och lämnade ytterdörren öppen, och kvinnan var i chocktillstånd. Hon satt på golvet och lyckades ringa upp sin mamma, och hon skrek så rösten sprack där. Och hon satt länge på golvet i chocktillstånd där och inväntade polisen, och det började bli kallt faktiskt, för att den här sista busen som lämnade hade ju lämnat ytterdörren öppen så att kylan kom in i. Om det var lägenhet eller hus, eller bostadshus där. Så hon kände sig inte trygg i sitt eget hus längre. Hon var på Facebook, såg jag. Hon var helt förstörd i nerverna faktiskt där. Hon kan inte vara säker på att de här kommer tillbaks. Hon har lämnat uppgifter också om signalementen så till polisen som har gjort teknisk undersökning och så vidare, och de har då de fick inte komma in i sitt eget hus faktiskt, därför att teknikerna måste jobba med fingeravtryck och så. Jag vet inte om det var lägenhet eller bostadshus, och det var en chockupplevelse. Hon hade hållit på med ett rum där och jobbat med det så sent på kvällen, och sen blev hon brutalt väckt av någon främmande karlar, eller två stycken, in i huset där. Jag tror det var i Uppland som det skedde. Ja. Så att hon mådde mycket dåligt efter den händelsen faktiskt. Nu hände det ju inte, hände någonting där va. De hade ju rotat igenom och så. De flydde ju därifrån. Och polisen har då gjort en teknisk undersökning av platsen och så. Ja, försöka få tag på olika spår och så, vilka de här kan vara. Men det kan man ju förstå när hon ligger och sover där. Hon fick en känsla av att hon var iakttagen, stod det. Då står en kar i dörröppningen och så. Men hon personligen blev ju inte attackerad och sånt. Men det var ju liksom en chockupplevelse att det var främmande människor än inne i hennes hus eller lägenheter. Hon hade skrivit det på Facebook, tror jag. Det är väldigt mycket som händer här. Ja, inte här, men här verkar ju inte hända speciellt mycket direkt. Men i övrigt så säger man bortse från Långsötan och så. Det finns ju många orter i Sverige som är väldigt lugna och fina, så att säga. Men det händer ju desto mer i andra orter då. Över hela landet och runt hela jorden och så händer det ju mycket såklart. Men här uppe är det ju lugnt och tryggt. Och sen kan man inte gräva ner sig allt som händer heller då. Ta upp allt som händer händer. Det får ni hålla koll på själva. Ja. Jag hade elkött i alla fall och sås och potatis som ICA-butiken hade tillverkat. Kaffe har jag slutat dricka faktiskt, men hett te med mjölk, sån här liten mjölk, proteinmjölk där. Nu har det lite pepparkakor och så här. Jag började fylla på, så att igår var det ICA-butiken och sen så har jag inga krafter kvar, utan sen har man gjort den biten i alla fall. Ja, det blev ju en liten vandringstur och drygt en timmes röstinspelning också där. Det finns ju många orter i landet som är lugna och trygga, som inte har faktiskt inga bilbränder och inga gäng och så. Så att de problemen finns ju definitivt inte i hela Sverige, utan det är vissa. Vi ser vissa områden som har de problemen. Så att hela Sverige har man inte lyckats förstöra. Än så länge i alla fall. Målsättningen är väl att förstöra hela Sverige. Och som jag har sagt tidigare här, nu har vi inte så många asylsökande kvar här. Men det har inte varit några problem med dem här, med årets lopp. Det har aldrig varit några polispatruller på några problem med de här asylsökande och så, i området här. De verkar ju sköta sig. Även om man slängt en massa konstiga saker vid soptunnorna med tv-apparater och så, som man får anmäla, men de har inte varit. Men det är ju så att de som inte sköter sig får ju lämna också här. Det flyttas ju helt enkelt där. Om de inte kan uppföra sig, som det heter. Däremot har vi faktiskt tidigare, kanske främst på sommaren, så har ju gården varit ett problem med dessa enorma mängder med tjoande och lekande och skrikande små kulturbrikare ungar där, små huliganer, små pojkar och små flickor. Ja, man har ju tittat mycket på de där ungarna, men i somras så skrek de till klockan 22 på kvällen när de sprang omkring i mörkret, men Nu är det väldigt dött. Jag såg inte när de försvann, de här människorna heller. Jag har upptäckt att lägenheterna är ju tomma nu. Det var ju fördraget och neddraget och så. Men nu ser man ju rakt in i köken och så. Så att jag såg aldrig när de, vad säger jag, tömde de där lägenheterna, utan jag upptäckte bara att de är ju tomma och barnen är också borta. Så att då har det minskat ner med asylsökande. Och att ICA-butiken har också fått lite mindre kunder på så sätt. Ja, det är lite marginellt kanske, men det har i alla fall minskat ner här med asylsökande och så. Vi får väl se om vad som kommer att ske med de här tomma lägenheterna och så. Jag hoppas inte att de beslutar för att riva några hus och så. Det har ju rivits någonting oerhört mycket här uppe. Faktiskt. Det var någon på kommunen en gång som sa att Långsötan hade förlorat en tredjedel av sin befolkning. Det har gått från cirka 4000 invånare här. Det har gått ner till cirka 1600 bara. Och Hedemora på städer rev 139 lägenheter på en sjuårsperiod faktiskt. Och vi hade mejeri här och så. Men det lades ner när Grådemejeriet invigdes på 50-talet där. Den försvann ju järnvägen och på 80-talet försvann polisstationen här och det är svårt att fatta faktiskt, men det var en tant en gång som sa att jag hade 25 butiker i Långsötan en gång i tiden här. Vi hade fem mindre ICA-butiker utspridda och radio och tv-affär och handelsbolaget och Konsum och Konsumbaren och herrkläder och järnaffär, cykelaffär, flera kiosker. På brukshistoriska.se finns det mycket bilder om gamla och nyare och langshyttan.nu eller langshyttan.com finns det också väldigt mycket bilder. Exempelvis från skolor och så, och inte bara här. Svinö har ju haft en skola och affär och så. Så att utanför Långsötan har det funnits både byskolor och butiker och så, eller lanthandel och så. Ja, Svinö har haft en skola en gång där då. Någon sån här affär eller lanthandel. Och Rörsättarna har haft en lanthandel. Och Västerbyn hade en lanthandel också. Därför heter ju affären, eller gamla affären. Bisberg har ju haft en butik eller två och så. Och små byskolor. Västerbyn hade en egen skola också, ja. Men där var det inte så farligt för ungarna fick ju ta sig, ska vi säga, tre kilometer kanske va, till Stjärnsund. Men den skolan skulle också långt senare läggas ner faktiskt där. Så det finns ju många lugna orter i Sverige där vi inte har några bilbränder och inte har några gäng och inte polispatruller med blinkande lampor och vaktbolag och ambulanser och brandbilar och så. Den saken är klar faktiskt. Det gäller ju att flytta till ett rätt område så att säga. Jag bodde i Vallsta förut där. I Märsta och Sigtuna kommun. Så att det är en stor skillnad mot Långsötan faktiskt där. Eller Långsötan är en stor skillnad mot Vallsta så att säga. Ser jag. Polisen har ansträngt sig och rättsväsendet för att få till en dom. Den dömde 17-åringen nekat till brott. Enligt hans advokat kommer domen att överklagas. reporter Simon Andrén. Och så ska jag rätta mig själv. Presidentvalet i USA, det hölls ju 2016 och inget annat som jag sa. Det råder brist på influensavaccin runt om i landet och nu har det tagit slut hos ytterligare ett landsting, vilket betyder att det nu är slut på både Gotland och i Västerbotten. Fyra andra landsting har också meddelat att de går på Folkhälsomyndighetens hårdaste rekommendation för vem som ska prioriteras för vaccinering, och det är ett tecken på en allt större brist på vaccin. Uppvärmningen av jordens klimat fortsätter och 2018 ser ut att bli det fjärde varmaste året hittills. Johan Rockström är chef för klimatforskningsinstitutet PIK i tyska Potsdam. Det här ger oss fyra år i rad med global temperatur som är den varmaste vi har sett sedan den förra istiden för 12 000 år sedan. De senaste 22 åren omfattar 20 av de varmaste, enligt världsmeteorologiorganisationen WMO:s senaste rapport om tillståndet för klimatet. I nuläget ligger medeltemperaturen runt 1 grad högre än under förindustriell tid. Förhoppningen enligt Parisavtalet är att hålla uppvärmningen på 1,5 grader. Men med nuvarande utsläpp ser vi istället ut att vara på väg mot en temperaturökning på 3-5 grader i slutet av det här seklet. Det här är ytterligare data som stärker den mörka bilden av läget för klimatet inför förhandlingarna i Polen som inleds om några dagar. Det här följer ett trend av de senaste veckorna. Det först kommer internationella energiorganet med sin rapport om att de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter. Ja, då hade vi direkt ljudet från P1. Vi ska väl klockan 17 gå till det ordinarie här. Radiobloggen direkt. Vi har ju möjligheter att sända extra direktsändningar vid vissa tillfällen, och då heter det Gunnar och mikrofon. Det kan förekomma. Det beror på hur jag känner och har lust och så. Ja, nu hade de riktiga pepparkakorna igen. Från Göteborg, pepparkakshjärtan här. Det kan vara lite gott. Kaffe har jag inte druckit på länge, men lite dyrare te där, men mjölkskvätt i proteinmjölk. Jag kan nämna också här Pro-Pud Protein Milkshake. Det finns ju olika smaker. Jag ska få stå framme för det är så kallt från kylskåpet. Det heter Pro-Pud. Olika smaker, och Protein Milkshake är väldigt bra faktiskt där och så. När heta sommaren så minns jag att jag handlade faktiskt väldigt mycket drycker på ICA-butiken. Men inte så mycket direkt som man skulle äta. Det var mycket drycker och så. Det blev ju alltså rekordsommar där. Gräsmattorna torkade ur. Det fanns ingenting att kapa. Det var uttorkat. Men efter mycket om och med så började ju regnen komma faktiskt där till slut. Men det var ju en väldigt lång, väldigt torr och lång period. Det var rekord faktiskt med hur mycket jag var ute här i somras och så. Får vi se hur det går under vintern och komma ut och så. Det kanske blir lite kortare sträckor. Inte så långa sträckor i kylan och så. Man får begränsa sig lite grann där. Man får kanske minska ner på de här sträckorna så att säga, men inte där. Men än så länge är det faktiskt på några få minusgrader. Jag kan se det framöver också där. Men det var lite hårda vindar kan man säga, att det var lite friska, kyliga vindar som gjorde att det kändes kallare än som det var. Och det är inte heller att rekommendera att ta sig upp på de här höga bergen när det blåser väldigt kallt och friska vindar. Ja, på sommaren är det ju inga problem med vindarna. Idag är det lite kalla där, men det kan blåsa förskräckligt kraftigt uppe på bergen och så. Man bör vara lite försiktig och tänka på sin säkerhet också där. Och vi fortsätter med den här riktade mikrofonen här, DJ-mikrofon med talk-over-funktion. Klockan 17 kommer ordinarie radiobloggen direkt. Vi kan ju köra lite musik en liten stund, så får vi återkomma strax med radiobloggen direkt efter klockan 17 där. We'll be right back.

sänder nu radiobloggen direkt. Vi har kört extra där. Gunnar och i mikrofon från klockan 16. Men ni kan alltid lyssna på våra program i efterhand också där. De publiceras på ja, exempelvis sverigekanalen.blogspot.com, gunnarandersson.blogspot.com, dalaradion.webnode.se /nyheter eller sverigekanalen.com/nytter. Brottsplatskartan har jag framför mig på mobilskärmen här, och de senaste brotten, då ska man välja Len alltså. Och det är mycket så här trafikolyckor och så är det ju. Sånt tror jag vi hoppar över här. Det var väldigt mycket kollisioner med vilt och så. Ja, det är bara trafikolyckor här. Oj. Ja, det är älgar då. Älgar och renar. Trafikolyckor. Långa rader. Sen var det godståg också. I Hökmora. Så ligger Norbergs kommun. Hökmora. Det blev ihjälkörd av ett godståg. Kvinna i 55 års ålder avled på plats. Och vi kan nämna stöld i Östersund för 2 timmar sedan. 2 minderåriga pojkar misstänkta för inga stöld i någon butik där. Jag tror vi hoppar över de här trafikolyckorna och så, för de är väldigt många. Timrå. För 2 timmar sedan inbrott hos ett företag har skett. Örnsköldsvik för 2 timmar sedan. Arn S. Wall, man omhändertagen för fylleri. LOB. Det här är mycket trafikolyckor och så. Kollisioner med vilt. Det dominerar det faktiskt där. Arbetsplatsolycka hade vi också i Vänersborg här. Det skedde en olycka under ett arbete där med markiser. Det var en markis som ramlade ner och en av hantverkarna fick den så att säga på sig där, skadad. I Vänersborg, arbetsplatsolycka. Trafikolyckor och så. Rynninge, Örebro för 3 timmar sedan. Ett grovt brott kan ha skett i Rynninge, Rynninge, Örebro för 3 timmar sedan. Och polisen får kännedom om att ett grovt brott kan ha skett i en bostad i Rynninge. Och en förundersökning är inledd och en misstänkt brottsplats är avspärrad. Det råder för förundersökningssekretess. Det är lite oklart vad som har skett i Rynninge i Örebro. I en bostad där. Försvunnen person för 3 timmar sedan, Vättern, Jönköping här. Försvunnen person, anträffad avliden. En man i 55-årsåldern som försvunnit från bostaden belägen strax norr om Jönköping där. Ja, polisen inledde en omfattande sökinsats enligt en rutin som finns för att eftersöka försvunna personer. Sök längs så kallade ledstänger, vägar, stigar och så vidare. Det har skett med olika metoder. Och en bil som tillhör mannen har hittats. Och den var nedisad, bilen. Bedömdes ha stått på platsen flera timmar. Man koncentrerade sökinsatsen till det området runt aktuell plats. Och delades upp i sektioner med anledning av sökområdets svåra terräng med branta sluttningar och stup ner mot Vättern samt de svåra ljusförhållanden som rått under natten. Så fick man fortsätta i dagsljus. Vid 09-tiden på morgonen anträffades den försvunna mannen, som var i 55 års ålder, typ, av en hundpatrull. Mannen var då avliden och bedöms ha varit avliden sedan en gång på onsdagskvällen. Omständigheterna kring dödsfallet är av hänsyn till den avlidens anhöriga ingen som kommenteras vidare. Så det är lite oklart varför den försvunne personen, mannen där, hittades till slut avliden och död. Arbetsplatsolycka i Mjölby 3 timmar sedan. En man har klämt handen under arbete i en fabrik på Transformatorgatan i Mjölby. Han har klämt handen mellan en truck och ett lyftbord. Ja, det är sånt som inte ska ske, men tyvärr kan ibland förekomma ändå. Mopedförare Strängnäs kontrolleras. Uppvisar tecken på att vara påverkad av narkotika. Jag läser lite grann från brottsplatskartan i mobilen, appen här, och de senaste brotten. Vi har den 29 november här och radiobloggen direkt från Långsuttan mellan Hedemora och Hofors ut med Lensväg 70. På femman är ordningsvakten i farten där. Trafikbrott. Mörsil, Järpen, Åre för 5 timmar sedan. Flera bötfällda av trafikpolisen för hastighetsöverträdelse. Polisen har ju teknisk utrustning där med laser och så som de mäter med. Vi kan nämna narkotikabrott, Haga centrum. I Örebro för 4 timmar sedan. En person är misstänkt för eget bruk av narkotika. Det är allmänheten som reagerar helt enkelt på saker och ting. Och kontaktar helt enkelt polisen. Och misstänkt påverkade personer. Som på olika sätt uppträder konstigt och så. Lugnvik, Östersund för 6 timmar sedan. Man misstänks för olaglig körning. Och det är stopp och kontroll av en lätt lastbil med släp. Man misstänks för olaglig körning. Man här, höghus, nattjouren. Ja, undrar var det är någonstans. Ja, det är så mycket trafikolyckor så vi får nog hoppa över dem. Det är väldigt mycket trafikbrott och trafikolyckor på körningar vint. Vi har våld och hot mot tjänsteman, Vivalla. Örebro för 4 timmar sedan. Titta på det. mycket kulturberikade i Vivalla och problem där. Och en polispatrull blir då utsatt för våld i samband med ett ingripande i Vivalla centrum. Det här är alltså då i Örebro. Där finns det mycket, eller många, så kallade kulturberikare. Det vet jag sedan tidigare. En polispatrull ska kontrollera en person i Vivalla centrum. Vid kontrollen blir han, en man i 20-årsåldern, aggressiv och hotfull mot patrullen. Patrullen misstänker att mannen är påverkad av narkotika och får följa med för provtagning. Mannen är i nuläget misstänkt för hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd, brott mot knivlagen samt ringa narkotikabrott. Ett miljöbrott har också skett. Myrbäcksgatan i Bollnäs, Gävleborgs län, för 5 timmar sedan. Vid Bollnäs värmeverk på Myrbäcksgatan i Sävarsta har cirka 100 liter svavelsyra läckt ut i samband med påfyllning av en tank. Inga personskador har uppstått. Räddningstjänsten sanerar området. Polispatrullen upprättar en anmälan om miljöbrott. Man får utreda om någon som kan ställas till ansvar för vad som har skett. 100 liter svavelsyra har läckt ut. Räddningstjänsten måste sanera. Värmeverket i Bollnäs. Ja, en händelse här i Hantverksgatan i Norrköping här för 4 timmar sedan. Och jag höjer upp lite grann här. Så det sitter väldigt nära den här mikrofonen. Vi kan nämna här Hantverksgatan i Norrköping för 4 timmar sedan. Och parkeringsvakt som håller på att bötfälla en förare för parkeringsförseelse blir påkörd när föraren plötsligt kör iväg på Hantverksgatan. Parkeringsvakten skadas inte allvarligt. Bilisten som ska bötfällas är taxichaufför. Han ringer en stund senare till polisen och är mycket upprörd då han anser att han inte brutit mot några parkeringsbestämmelser. Jag misstänker att den här taxiföraren var en så kallad kulturberikare. Jag kan ju ha fel, men det är ju det som kallas för fördomar. De kan vara ganska så aggressiva och så. Jag ska inte säga, för jag vet inte, men jag kan ju mycket väl tänka mig det. Det är många kulturberikare som kör taxi. Och senaste brotten här, brottsplatskartan i appen. Vi kan nämna brott mot knivlagen, Skellefteå centrum för 5 timmar sedan, Västerbottens län. Polis beordras då till Skellefteå centrum där en ordningsvakt omhändertagit en man i 40-årsåldern misstänkt för brott mot knivlagen. Och patrullen håller förhör och upprättar en anmälan om brott mot knivlagen. Kniven tagen i beslag. Jag har volymkontroll på min hörlurssladd här. Så jag tyckte jag var lite svag, men så drog jag upp till max här. Då hör jag att jag är tvärtom väldigt stark. Jag tycker att alla hörlurar borde ha en volymkontroll på själva sladden där, men tyvärr är det ju inte så faktiskt. Det skulle underlätta oerhört faktiskt. Man hade volymkontroll på alla hörlurssladdar. Det skulle minst sagt förändra. Man slipper hålla på. Det skulle underlätta faktiskt. Man hade volymkontroll på själva hörlurssladden som sagt. Ja, annars är det väldigt mycket. Ja, det är mycket trafikolyckor och trafikbrott och påkörning av vilt. Och det dominerar ju faktiskt väldigt mycket. Kumla, Örebro, Helén, 4 timmar sedan. Det har brunnit på en spis i en bostad i Prästgårdsskogen, står det. Inbrott också har det varit här i Harmånger. Flera fritidshus i Skutviken i Harmånger. Gasoltuber och så har stulits där. Stöld från en firma också här i återvinningsstationen i Eskilstuna. 2 män har brutit upp en låda på en bilfirma på växelvägen och i lådan förvaras gamla bilbatterier för återvinning. Männen lastar in batterier i en vit bil och försvinner från platsen. Misshandel i Partille. 6 timmar sedan på en högstadieskola har en elev blivit skadad i ett bråk där. Vi kan titta på Len här. Norrviksvägen, Ludvika. Dalarnas län, 29 minuter sedan. Brinnande buss. Buss brinner på Norrviksvägen i Ludvika. Arbetsplatsolycka, Ronne, Borlänge. 6 timmar sedan har det skett en olycka på en arbetsplats i Romme. En person som arbetar på ett bygge i Romme har ramlat ner från en byggställning, står där. Ja, mannen är i 25-årsåldern, har ramlat ner från ställningen. Det är ett fall på cirka 3 meter. För till sjukhus där. En bilist har voltat med sin bil strax söder om Särna på riksväg 70. Krylbo, Avesta, 17 timmar sedan. Inbrott i bostad. Kvinna ringer till polisen. Och i Avesta och Krylbo där så har det faktiskt skett en hel del väldigt grova brott faktiskt. Flera mord och mordförsök och så vidare. Det har stått om det där då. Polisen får sätta in extra resurser där i vissa områden i Avesta och Krylbo. Ja. Och sen ligger lite grann tillbaka i tiden också här. En man har misshandlat en kvinna i Jakobsgårdarna, Borlänge, för en dag sedan. Ja, vi hade en brand också i Sollentuna för 6 timmar sedan. Villabrand i Sollentuna. Släckningsarbete pågår. Ingen uppges vara skadad. Arbetsplatsolycka, 7 timmar sedan, Huddinge centrum. Räddningstjänst, ambulans, polis kallas till en butik i Huddinge centrum med anledning av gaslukt. Det är ett kylskåp som läckt i ett kök inne i butiken. En person har påverkats av det läckande ämnet och får vård på plats. Det är inte några allvarliga skador. Och anmälan görs om arbetsmiljöbrott. Misshandel i grov, Stadsgårdsleden, Stockholm, för 17 timmar sedan. Försök till grov misshandel med mera. Då en fordonsförare körde med sitt fordon mot poliser på Stadsgårdsleden i Stockholm för 17 timmar sedan. I samband med att en polispatrull gjorde ett fordonsstopp och gick ut för att kontrollera föraren, så körde fordonsföraren mot poliserna som hoppade undan. Föraren körde från platsen och efter ett kortare förföljande så stoppades fordonet. Och föraren är nu misstänkt för försök till grov misshandel, grovt rattfylleri, narkotikabrott, tillgrepp av bil med mera. Ett antal punkter där det lär bli fängelse. Brand Hässelby 12 timmar tillbaka. En tom parkerad bil har brunnit i Hässelby. Räddningstjänsten släckte branden och en anmälan om skadegörelse är upprättad. Trafikolycka kan vi nämna Sockenvägen för 20 timmar sedan. En bil har voltat. För ett dygn sedan, en dag sedan, Västerhaninge. I samband med att en från Västerhaninge omhändertagen man visiterades hittade polisen narkotika för eget bruk. Ja, en man som anlände till Västerhaninge på en buss var väldigt berusad. Polis larmas till platsen. Då mannen blev aggressiv och då omhändertogs han. Mannen transporterades till polishuset i Flemingsberg. Där han skulle få sova ruset av sig. I samband med visitering hittade polisen narkotika som bedömdes vara för eget bruk. Vi hade rån i Södertälje centrum, Stockholms län, för 23 timmar sedan. En pressbyrå i Södertälje centrum har rånats av. En ensam man rånade en pressbyrå i Södertälje. Men det är oklart vad mannen fick med sig då han lämnade platsen här. Uppdateringen har skett. En person har frihetsberövats i denna utredning och ska förhöras av polis så snart det är möjligt angående detta rån som skedde tidigare i Södertälje centrum. Oj, här hade vi en grej. Kista. För en dag sedan, ett dygn tillbaka. Ja. Oj, oj, oj. I Kista tände en man eld på sig själv. En förbipasserande släckte elden med hjälp av en jacka. En man tände eld på sig själv, vilket observerades av en förbipasserande. Den kunde med hjälp av en jacka omedelbart släcka elden. Polis larmades till platsen och omhändertog mannen. Med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Polisen förde mannen till Sankt Görans sjukhus för vård. Psykiskt störd person där. Och som tur var så lyckas man snabbt släcka elden. Vi hade lägenhetsbrand. Nej. Vi hade en bollmora här, Tyresö. En dag tillbaka. Vi hade en okänd gärningsperson. Har brutit sig in i en lägenhet i bollmora där. Man kan undersöka vad som har stulits i den. Örby, Stockholm. Södra Stockholm. En dag tillbaka. Två gärningspersoner har rånat en kvinna som var ute med sin hund i Örby. Med ett knivliknande föremål har tillgripit hennes värdesaker. Det här ligger alltså tillbaks ett dygn och så. Men det kan ju vara bra, man har inte kollat allt. Annars är det så att trafikolyckor och trafikbrott och påkörningar vilt dominerar de här. Såna, en dag sedan, ett dygn sedan. Kvinna greps med preparerad väska i Galleria i Solna. Samtal inkom till ledningscentralen om att en kvinna gripits i Galleria i Solna, misstänkt för att ha stulit varor till ett större belopp i en butik. Till sin hjälp har hon använt sig av en preparerad väska. Polis kom till platsen och övertog gripandet och kvinnan fick följa med till polisstationen för fortsatt utredning. Det var stöld i Solna alltså en dag sedan. Och för två dagar sedan har vi tagit upp också att det var rattfylla på Roselundsgatan på Södermalm. Misstänkt påverkad före stoppades. Så att vi kan ju också titta på Uppsala här. Ja, trafikolyckorna dominerar ju verkligen här då. Påkörningar vilt. Ja, det har varit vid 11-tiden idag har anmälts 10 viltolyckor där rådjur påkörts. Och i de flesta fallen har dessa avlivit direkt. Mycket vilt ute på vägarna tydligen här då. Inbrott också i butik här under natten i Uppsala. Vi kan nämna Enköping också 17 timmar sedan. Vi kan nämna där en anställd vid en bensinstation vid någonting som heter Västerås. Tullen ska låsa ytterdörren för att stänga butiken. Dyker en okänd maskerad man upp. Mannen håller ett tillhygge mot en anställd och tvingar sig in i butiken. Han tvingar den här anställde att ta sig till kassaskåpet. Den anställde upprepar vid flera tillfällen att han inte kan öppna kassaskåpet. Varpå den misstänkte till slut avbryter rånförsöket och lämnar platsen. Ett signalement har gått ut. Han var ju maskerad då. I Uppsala 17 timmar sedan, två män i 20-årsåldern går igenom en park och de två blir då attackerade bakifrån av två okända män som tvingar sig gods från de här andra två. Och de här gärningsmännen ska ha medfört ett pistolliknande föremål och en batong. Så de har slagit de här mot de här personerna, 20-åringarna här då. Avtvingade sin klocka och en del kontanter med mera. Brottet rubriceras som grovt rån och ingen misstänkt är ännu gripen. Uppsala en dag sedan, ett dygn sedan, hade vi en busskontrollant som möts med våld av en man när han ska genomföra en kontroll, vilket gör att kontrollanten utlöser sitt larm. Mannen misstänkt för våldsamt motstånd i samband med att han ska avvisas från färdmedlet, det vill säga bussen. Enköping en dag sedan. Bil kontrolleras i centrala Enköping och föraren visar tecken på att vara påverkad av narkotika. Om man tittar på de senaste brotten här så ligger det ett antal timmar tillbaka. Vi kan ju också här lite kort kanske kolla SVT Nyheter också, den appen där. Eller applikationen. Titta på kanal 5 här. Någon som mår lite dåligt där. TV-legendaren Åke Arenhill är död. Vi kanske minns honom från TV tidigare. Han var nog rätt gammal, den där gubben. Den skånska TV-legendaren Åke Arenhill är död. Meddelade hans familj. Och minsann, han var ju förskräckligt gammal. Han var hela 98 år gammal. Han var alltså född 1920 i Malmö. Åke Arenhill blev faktiskt 98 år gammal. Han levde väldigt länge. Han var född 1920 där i Malmö. 98 år. Han var en produktiv mångsysslare. Arbetade bland annat som konstnär och illustratör och scenograf, författare, tonsättare. Och för den breda allmänheten blev han ju känd som programledare för Trot om ni vill. Och Arenhill var en av Skånes och Sveriges riktigt stora kulturprofiler. Och har arbetat med flera andra stora profiler. Som Cornelis Vreeswijk och Lil Babs. Lil Lindfors, Tommy Körberg, Ernst Hugo Järregård. Han har också gjort flera utställningar tillsammans med sin bror ädelmetallsmeden Elon Arenhill, som gick bort i våras 96 år gammal. Och i dagarna öppnade den utställning som kommer att bli Åke Arenhills sista. Tillsammans med dottern Emmas fotokonst ställs hans målningar och teckningar ut på gallerifinal i Malmö. Åke Arenhill hann tyvärr inte själv besöka utställningen. Men hans familj meddelar att han med glädje tog del av bilderna från helgens vernissage. Han hann alltså se från sjukhuset kanske bilderna från själva här utställningen. Och här ser vi honom också i SVT:s julkalender från 1980. Ja, det namnet känner vi till faktiskt, ja, Åke Arenhill. Jag läser ju från SVT Nyheter här då. Det är själva startsidan här. Här kan man trycka på det senaste. Mannen är 20-årsåldern från Sollefteå här. Åtalas misstänkt för 6 brott mot 2 unga flickor. Man har skickat cirka 100 bilder på sin... Ja, ni vet vad jag menar. Jaha. SVT Nyheter-appen här, senaste. Där. Hyresgästföreningen rasar mot kravet på Löfven att man ska släppa hyrorna marknadsfria. Om man tittar lokalt så har vi Stockholm här. en filmsnutt på 34 sekunder. Blå linjen rullar återigen efter totalstoppen. Jaha. Och man sköts ihjäl på pizzeria. 17-åring döms till 3 års ungdomsvård efter mord i Rinkeby. Sköt ihjäl 25-åringen för flera matgäster på en pizzeria. Dödsskjutningar tystar Rinkeby. Man dog i häktet. Åtalad chef jobbade kvar. Facket är starkt kritiskt där. Stockholmare har nära till naturen. I genomsnitt 1,9 km till skyddad natur som naturreservat. Och jag kan ju nämna, jag bodde i Valsta på Skrivtegatan där 95-2011. Jag kan nämna, som det blev sen då, Steningedalens naturreservat, Västerudds naturreservat, Hälsboskogens naturreservat, Askarehage ute på Vänngarn. Och så glömde jag ju naturligtvis Rävsta naturreservat också, som har utökats. Så att där nere hade man ju faktiskt både nära till naturen och naturreservaten. Men det är en annan form av natur nere i Uppland. Där nere är inte skogarna lika stora och djupa. Där nere har man inte de här väldigt höga, många bergen. Och sen är det också mer av sjöar och framförallt djupare skogar med granar och tallar. Där nere är skogarna inte så stora och de innehåller lite mer björkar och så. Och särskilt mycket höga berg finns ju inte direkt i Uppland. Det är mer slätt landskap och odlingslandskap och åkrar och fält och så. Ja, det ser väldigt annorlunda ut faktiskt. Landskapet helt enkelt är annorlunda här. Därför blir det väldigt kraftiga backar upp till bergen och så här. Ja, det är ett annat landskap. Ja, jag bor ju fortfarande i Svealand, men inte östra. Det här är nordvästra Svealand. Men i och för sig är det fortfarande Svealand, det är det ju. Så att lite grann här. Det finns så väldigt mycket så att säga, så man får ju begränsa sig lite grann här. Man kan inte sluka allt som händer, va. Det blir för mycket. Man får ju gallra lite grann i flödet här av ja, nyheter då. Ja, rubriker och händelser och så. Det är så väldigt mycket som händer, det sker här precis. Man får ju gallra liksom i flödet och rubriker och så. Framförallt så ser man inte så mycket folk här uppe. Det är ganska så lite människor. Det var konstaterat det alltså. Och SVT Nyheter, ja. Vi kan nämna också Lima. Det är alltså inte nere i blir det Peru där, Latinamerika, utan det här är Lima uppe i vad blir det, norra Dalarna där. Det heter ju Lima då. En bil voltade utanför Lima och en person död. Det står lite fel också här. Kvinna omkom i tågolycka i Norberg. Tågtrafiken mot Avesta stängdes av. Godståg kolliderade med personbil. Kvinna i 55-årsåldern omkom. Men korrekt ska ju vara att Det hela skedde vid en plankorsning i Norberg, står det. Men om man tittar här så skedde det alltså i Hökmora, som ligger i Norbergs kommun. För att Norberg hade en järnväg som var förbunden via Avesta tidigare. Men det är avklippt, den järnvägen. Det finns någon museijärnväg där. Så att det är inte de här stambanan som går förbi själva Norberg. Utan det här var helt enkelt i Hökmora i Norbergs kommun. Och därför är det felaktigt att skriva här att olyckan inträffade vid en plankorsning i Norberg när ett godståg passerade. Korrekt ska vara Hökmora i Norbergs kommun. För Norberg har ju då avklippt järnväg som tidigare kom från Avesta. Men den är ju borta där. Jag tror det går från Kärrgruvan, tror jag heter. Eller om det är Engelsberg kanske det är. Det går en järnväg till Norberg som tar det slut där. Men tidigare fanns en järnväg som fortsatte mellan Norberg och Avesta. Och därför kan det helt enkelt inte vara några godståg som... Jag tror inte Norberg har några godståg heller kvar där. Det är även en sån här museijärnvägsförening som finns där istället. Hökmora ska det vara, som ligger i Norbergs kommun. Och den misstänkte mannen medger den man i 50-årsåldern här som häktas misstänkt för att ha kört igen en 14-årig flicka utanför Orsa. Han medger att han körde bilen och att han körde på flickan, men han nekar till brott. Han menar att det handlar om en olycka som han inte kunde påverka. Ja, det var en 14-årig flicka där som klev av bussen och blev ihjälkörd. Och i Stockholm var det en 3-åring där, Rockstar, som tydligen har sprungit ut eller framför en buss. Det fanns ingen som helst möjlighet för bussföraren att undvika den kollisionen. Så att det är ju svårt att veta vad som skedde här. Hon kan ha klivit av en buss och sen bakom bussen har hon klivit ut bara, och sen kom han då. Han hade ingen möjlighet att bromsa in, så att säga. Och på så vis har han inte gjort något brott. Han har inte kört på flickan medvetet. Det var ren olycka. Det är svårt då att veta riktigt där vad som skedde. Fagerstamördaren också, tidigare Falubo, har erkänt mordet på den 28-åriga kvinnan. Man misstänks ha våldtagit sovande kvinna på student. Boende. En man i 20-årsåldern åtalas för våldtäkt efter en händelse på ett studentboende i Falu kommun i slutet på sommaren. Han har genomfört en sexuell handling då på en kvinna som låg och sov. Åtal här. Han nekat till brott. Jag tycker en sovande kvinna borde väl märka om en karl håller på och pillar av sig. Fågelbo i skorsten bakom rökutveckling på Trafikverket. Orsakade rökutveckling på Trafikverket. Det kom rök från taket på Trafikverket i centrala Borlänge. Det är en sån här riktigt högljus där. Det fanns ett fågelbo där uppe i skorstenen. Man var tvungen att riva det där fågelboet där. Ja. man attackerade annan man med kniv och åtalas för mordförsök, högg honom flera gånger. Farlig tingsrätt. Misstänkt mordförsök i Avesta, en person gripen. Det hände grejer där nere. Det här var i Horndal utanför Avesta det här. Händelsen inträffade i Horndal på fredagen. En kvinna larmade då polisen. Uppgav att en man i 20-årsåldern skadades av en annan man, också han i 20-årsåldern. Vi misstänker att det handlar om knivskador, men säger polisens presstalesperson Kristina Hallin. När polisen anlände till platsen kunde en person gripas. Mannen är nu misstänkt för försök till mord. Alla tre inblandade personerna ska känna varandra sedan tidigare. Strax före klockan 16 på eftermiddagen meddelar akutmottagningen i Falun att mannens skador inte bedöms som allvarliga och att han kommer att skrivas ut från sjukhuset. Ja, det har hänt väldigt hemska saker tycker jag i både Avesta och Krylbo. Med både mord och mordförsök och så vidare. Man har diskuterat det här med att polisen måste skärpa bevakningen och så. Och nu kommer ju rapport också på ettan här. Förr i tiden var det väl aktuellt så kom klockan 18, men det har ju ändrats om. Och ja, Donald Trump ställer in möte med Putin, meddelar beslutet på Twitter. Donald Trump kommer inte att möta Vladimir Putin under G20-mötet i Argentina. Beslutet motiveras med att Ryssland fortfarande håller ukrainska fartyg i beslag. Jag ser fram emot ett meningsfullt möte så snart som situationen har löst sig, skriver han. Men så länge de har beslagtagit de här ukrainska fartygen så blir det inte några möten mellan Trump och Putin. Och nu är det rapport på ettan här. Jag har bild men inget ljud. Ja, man kan ju trycka för text-tv och så. Men jag har händerna upptagna här. Och hyresgästföreningen är arga också här. Jag är ju medlem i hyresgästföreningen också där. Och nu har ju både Centerpartiet och Liberalerna presenterat sina krav för att släppa igenom en socialdemokratisk regering. Och ett av kraven är en friare hyressättning. Att hyresrätter i attraktiva lägen ska kunna få högre hyror. Kravet har fått Hyresgästföreningen att reagera. Hyresgästföreningen varnar för att människor ska kunna tvingas ifrån sina hem och så redo att mobilisera sina medlemmar mot förslaget. Det är inte det Sverige behöver just nu när det gäller bostadsfrågan. Sverige behöver fler bostäder som folk har råd att bo i. Sverige behöver mer integration, inte mer segregation, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen här. Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, hör till dem som tycker att det vore bra att gå mot friare hyror. Bostadsmarknaden och då särskilt hyresmarknaden fungerar ju väldigt dåligt. Vi har inte ett effektivt utnyttjande av bostäder och det byggs för lite. Bland annat beroende på hyresregleringen, säger han. Kompromisser över blockgränsen vore bra. Argumenten för och emot en friare hyressättning har vi hört förut. Det här har varit en politisk konflikt yta länge. Lars Calmfors tror att det krångliga parlamentariska läget kanske kan tvinga fram kompromisser som tidigare framstått som otänkbara. Ja, det är väl det bra som kan komma ut av den nuvarande situationen om partierna förvaltar situationen väl. Jag kommer mobilisera 3 miljoner hyresgäster. Men för hyresgästföreningen är det otänkbart att gå i en riktning mot marknadshyror. Oavsett politiskt parti som skulle lägga den här typen av förslag så kommer jag vara tydlig med att man inte ska äventyra 3 miljoner hyresgästers trygghet och hem. Då kommer jag mobilisera och tala om att det inte är det som är lösningen på bostadsfrågan, säger förbundsordförande i hyresgästföreningen Marie Linder, som sagt var där. Och jag läser lite grann från appen här, mobilskärmen och SVT nyheter. Taket blåste av. Och en 75-årig joggare sköts av jägare under en löprunda utanför Klippan. Jägaren är gripen. Det är lite oklart vad som har skett på platsen här. Polisen måste försöka utreda vad som egentligen har skett. Och ett stödboende blev alltså bas för kriminella. Och gängkriminella bjöds på skidresa och hotell. Malmö stad betalade miljonbelopp. Gängkriminella fick lyxlägenhet. Stödboenden blev bas för fortsatt brottslighet. Företag fick 70 miljoner av kommunen. Och vi läser från SVT nyheter i appen här. Och så finns ett film på 6 minuter också som man kan titta på här, men det går inte ut i sändning. Malmö betalade miljonbelopp. Gängkriminella fick lyxlägenheter. Det är alltså ett stödboende då som bland ska få kriminella att byta bana. Men nu kan SVT Nyheter Skåne avslöja att henne krets gängkriminella använt stödboendes lägenheter som bas. Och helt utan upphandling har Malmö stad betalat 70 miljoner kronor till ett företag som driver stödboende lägenheter runt om i staden, alltså Malmö. Runt 30 personer i taget är placerade hos företaget och Malmö stad är deras absolut största kund. Hos företaget placerar socialtjänster missbrukare och kriminella. Sommaren 2017, när konflikterna i Malmös undervärld resulterade i täta skottlossningar och explosioner, bodde flera unga män från samma kriminella kompiskrets på Rosengård i stödboendet. De flesta hamnade där via sociala insatsgruppen, som är ett samarbete mellan socialtjänst och polis. Målet var att killarna skulle, eller ska, sluta med droger och brott. Men som sagt var, granskningen här visar att flera av de placerade men fortsatte begå brott under sin tid i boendets lägenhet. Och att socialtjänsten och företaget i flera fall struntat i att följa upp regelbrotten. Fick exklusiv lägenhet, står det, med inkluderad städhjälp. Här har vi en bild också. Femrumslägenheten ligger på en attraktiv adress i Malmö. med en filmsnutt på 2 minuter och texten fortsätter med att I juli bodde två av killarna ur gänget i samma femrummare på 180 kvadratmeter. Bara ett stenkast från Malmö centralstation. Det är företagets mest exklusiva lägenhet med öppen spis och balkong. Kommunen betalade 1500 kronor per dygn för den ena killen och 1800 för den andra. Kostnaden inkluderade tillsyn på kvällar och nätter och det högre priset beror på att mat ingår. Men eftersom killarna inte skötte städningen fick de också städhjälp. Men städhjälpen var inte alltid uppskattad. När en 18-åring en dag fick ett sms om att städerskan skulle komma klockan 13 hotade han med att citat moppa deras ansikte slutcitat och att han skulle citat kasta ut dem från balkongen slutcitat om han blev väckt. 18-åringen kan vi kalla Amir, det är så fejkat namn. Han placerades i lägenheten för att bryta sitt kriminella liv. Den dagen städerskan skulle komma hade han varit ute till 6-tiden på morgonen. Och några timmar tidigare hade en bomb exploderat i ett bostadshus på Höja. Det var en kraftig fyrverkeripjäs av typen Cobra 8 som tejpas ihop med en betonggasflaska. Explosionen krossade fönsterrutor och stenskivor i porten. Sprängrester kastades 25 meter och kvar på marken låg ytterligare en sprängladdning. På den fanns Amirs fingeravtryck. Namnet är ju fejkat här. När polisen gjorde husrannsakan i femrummaren. Polisen gjorde alltså husrannsakan i femrummaren. Hittades 3 Cobra 8, samma typ som användes vid sprängningen i Höja. I Amirs telefon hittade polisen sms från en känd kriminell som skickat anvisningar om en leverans av sprängmedlet. Även den mannen var placerad hos stödboendet, fast i en annan lägenhet. Socialtjänsten betalade drygt 45 000 kronor i månaden för Amirs placering och runt 30 000 kronor i månaden för den andra mannen. Samtidigt misstänkte polisen att de två begått brott tillsammans i en utpressningshärva som kopplas till explosionen. Amir, som är ett fingerat namn ska jag tillägga, frias senare från själva sprängdådet men dömdes för att ha förvarat sprängmedlet i lägenheten och den andra killen som bodde på stödboendet. Det här är alltså kulturberikare. Dömdes av tingsrätten i Malmö alltså för grov utpressning och anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse men friades i hovrätten. Bombdådet är ett av flera exempel på hur kriminella fortsatt att begå brott när socialtjänsten placerat den i stödboendets lägenheter. Ledande kriminell bodde gratis. En känd kriminell från samma nätverk dyker också upp när vi granskar företagets verksamhet. Vi kallar honom Malik. Han är 23 år gammal och betraktas av polisen som ledande gängkriminell i Malmö. Malik greps när han och en kompis, även han en del av det brottsbelastade gänget från Rosengård, stoppades av polis i företagets skåpbil. I en av stödboendes lägenheter i centrala Malmö hittade polisen kokain. Men Malik och kompisen var inte placerade där av socialtjänsten. det var anställda av företaget. Ja, de var alltså anställda av företaget och Malik fick bo gratis i lägenheten där kokainet hittades. Anställningen fick han kort efter att han kommit ut från fängelset där han satt efter att ha sprängt bostadsbolaget Victoria Parks kontor på Rosengård i Malmö. Han är också dömd för hot mot åklagare, för medhjälp till rån av två prostituerade och för medhjälp till en skjutning på en biltvätt efter ett bråk om en nedstängt jacka. På hans kontrakt stod det att han främst skulle jobba med att hämta möbler och montera dem i företagets lägenheter. Men i sms skrev en anställd i företaget till honom att hon skulle klargöra för en av de yngre killar som socialtjänsten har placerat att det är Malik som bestämmer i boendet. Hon frågade även Malik om han tror att polisen avlyssnar lägenheten han bor i. När vi frågar kvinnan om sms:et är hennes förklaring att det bara handlar om en jargong. De två anställda dömdes av tingsrätten för kokainet i lägenheten, men Malik friades av hovrätten. Hans vän tog på sig allt ansvar och fick trots det fortsätta jobba med företaget när han släpptes ur häktet. De företagets anställda, vi har bara velat hjälpa. Det finns en hyperlänk. Poliser med god insyn i Malmös undervärld beskriver Malik som en ledande kriminell med nära till våldsmetoder och hot. Och personer i hans nätverk misstänks ligga bakom sprängdåd och utpressningsförsök som har inträffat i Malmö under hösten 2018. Ägaren svarar, citat, ni är hemska människor som fått fel för er, slutcitat. Vi har pratat med anställd hos polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården och frivården. Från alla håll har anställda reagerat på stödboendeföretagets verksamhet. Och vissa är starkt kritiska till hur den fungerar. Det här är inga nyheter, menar ägaren och uppmanar SVT att lägga ner granskningen. Ett filmklipp här på en minut. Ägaren, alltså ägaren till verksamheten, har de senaste 3 åren tagit ut 2,5 miljoner kronor i aktieutdelning. Han vill inte bli intervjuad framför kameran och när vi ber om att få ställa våra frågor blir han upprörd. Det här är inga nyheter. Socialtjänsten vet precis vad vi gör. Vi har använt oss i många år. Vi är helt öppna med vad vi gör. Sluta upp. Lägg ned bara det här, säger han. Ja, en anställd som också sitter i styrelsen menar att det var ett misstag att placera så många från samma kompiskrets i boendet. Men han menar att de bara velat hjälpa. Företaget säger via sin advokat att de fyller en viktig funktion i samhället och inte kan lastas om enskilda begår brott eller bryter mot placeringsreglerna. Malmö stad uppger att man ska undersöka uppgifterna. Arbets- och socialförvaltningen i Malmö stad är ansvarig för placeringen av klienterna i boendet. Katarina Lindberg, avdelningschef på strategiska avdelningen, säger att de nu ska undersöka SVTs nyheter Skånes uppgifter. Det är någon hyperlänk där, tror jag. Den information som ni lämnar sammanfattningsvis ger såklart en bild av en allvarlig situation som vi behöver titta vidare på. Hur förhåller det sig? Har vi vetat om detta? Har det insatser vi gett inte haft effekt utan snarare förvärrat situationen? Och allt detta sammantaget måste vi titta på. Och de här namnen också som förekommer ju då, så att säga, påhittade här. själv lite grann här från SVT Nyheter. Det är så väldigt mycket som finns här. Akutsjukhusregionen saknar 500 miljoner. Det är från SVT Väst. Det är mycket pengar där. För sjukvården där. Det är 1000 miljoner. Ja, man ser till så rikt land. Vi har råd. Ja. Då. Ja, man måste vara ganska så nära den här mikrofonen. Man kan ju dra upp lite regler och så. Men man måste vara ganska så hålla kort avstånd till mikrofonen helt enkelt här. Jag bytte stol också här. Det gamla. Lite halvtrasiga kontorstolar från Stockholms central och så låg i en sopcontainer och så. Jag tog faktiskt reda på de där stolarna och faktum är att de åkte upp både till Märsta och till Säter där och sen ner igen till Märsta och upp till Långsötan och så. Men de är ju inte helt trasiga, men så är lite halvtrasiga. Men man kan så att säga sitta i dem i alla fall, eller på dem. Så totalt kaputt är de inte där. Ja. Ett bra tag. De säger. Ja. Jo, det går att koppla in mycket här. Det. Olika CD-spelare och kassettdäck och så. Om man vill hålla på. Och köra massa extern utrustning och så. Jag har lust och så. Ja, det är hårda bud. Vi har fått lite lätt snö på marken, men inte mycket. Så att det är väl en blandning och lite vitt frostigt då. Ja, det var inte mycket till snö som kom idag. Så att det ligger väl lite på själva markytan. Det är ingenting som man kan göra snöbollar utav och så. Nej. Det kom lite snöflingor i luften. Blåsten. Det var den som gjorde att det kändes ännu kallare. För att egentligen är det faktiskt bara några få minusgrader här. Och även framöver också. Och imorgon har vi faktiskt 13 november. Jag vet inte om det sker någonting i Stockholm längre. Vid Karl XII statyn. I Kungsträdgården, va? Vet inte det. Det var lite kaotiskt där. Nu kanske minns det. 80-talet då. 90-talet och så, upplopp och så. Jag blev intervjuad också av norsk radio vid ett tillfälle där, norsk reporter, måste vara från NRK faktiskt. med mikrofon. Det var avspärrat där och så minns jag. Vi fick inte komma fram till statyn och så. Men det är väl inga grupper som hedrar Karl den 12:e, tror jag. Jag vet inte om det förekommer överhuvudtaget med någon kransnedläggning. Men upploppen har väl upphört sedan länge i alla fall. Det krävdes ganska stora polisinsatser också, kan jag säga. Jag tror att Nationaldemokraterna är för mig. Körde väl några år med hela Karl den 12:e och så, men de försvann ju sen. De var ju så små så. De försvann och ja, bara tog vägen. Ja, vi får väl se imorgon här hur det blir. Möjligtvis lite lätt snöblandat regn, men det verkar inte vara så stora mängder och vindarna går ner. Och så är vi nog enstaka minusgrader där. Det verkar inte vara så mycket imorgon där. Men den period som väntar här och så in på nästa vecka verkar bli mycket nederbörd. För att längre fram blir mer soliga dagar. Men soliga dagar och klart väder innebär ju också att det blir kallare också. Men för morgondagen ser det inte ut att komma någon större mängd där. Vi får väl se om vi kommer ut någon sväng imorgon. Det behöver inte gå så väldigt långt. Man kan ju korta av det hela och så vidare. Annars är vi inne i en sån här nederbördsperiod nu, några dagar in framåt där. Men det är lite mindre med blåst imorgon och så. Det verkar bli ganska små mängder. Den här appen här. Ja, idag kom det inte så mycket, men det var väldigt lite. Det är lite snövitt på marken bara sådär. Framförallt så var det ju väldigt blåsigt där och kalla vindar. Kyliga friska vindar och så, det kändes så här vad det var. Men själva nederbörden som kom var inte så mycket. Men det verkar inte komma så mycket nederbörd imorgon heller. Och det är inte lika blåsigt. Och så vi kanske kan gå någon sväng och så. Så man kommer ut i luften och rör lite grann på sig. Skvätter. Då var det bara en timmars röstinspelning där. Men jag känner att det var dags att ta sig in i värmen igen. Man får rent allmänt begränsas lite grann på vintern. Nej, vi har inte så mycket snö, det är lite på marken bara. Det var väldigt lätt snöfall. Nej, det var inte mycket som kom precis. Det är lite snö blandat med lite vitt frostigt. Och det är inte 20 grader kallt det sa. Bara friska kalla vindar idag som var det värsta kanske. För det var kanske någon enstaka minusgrad, men det var väldigt blåsigt där. Vi har en liten besvärlig blåsa och så, ni vet. Jag försöker ju ta mig ut här. Jag ska inte blåsa lika hårt imorgon. Och det verkar inte komma så mycket nederbörd heller. Så att snön och så är inga problem att ta sig fram i de stora snömassor och så. Det är lite snö på marken bara, så där är det tunt. Så det är inte något djupt snötäcke. Ja, det är skönt att vindarna går ner. Ja. Vi får ju begränsa oss lite grann på kvällstid här. Hur länge vi håller på där då? Jag körde klockan 16 extra här med Gunnar och mikrofon. Och så kan ni alltid lyssna i efterhand också. Lyssna och även ladda ner våra program som MP3. Om ni inte lyssnar från början eller missar våra program. Igår blev det ingen vandringstur alls faktiskt, för att det gick där då. Det var besvärligt och tungt och så. Ja, så då har jag inga krafter då. Då har jag inga krafter att ta mig ut. Då koncentrerar jag mig på en sak. Men sen måste jag få ja, ta igen när man säger så, faktiskt. Det är så väldigt jobbigt det där att släpa. Det är tungt och kallt och tunnklädd var man då. Då man stannar många gånger och vilar där och rensar skräp och sen är det uppförsbacke och sen ska man upp en trappa. Och ja, det tar på kraften faktiskt, lite rätt förkyld och så. Så att man sätter ett mål där och sen ska man se till att genomföra det, men det finns ju gränser för hur mycket man orkar faktiskt. På sommaren kan man nog vara ute två gånger ibland. Man får ta det lite försiktigt här på vintern nu. Och imorgon har vi som sagt då 13 november med Karl XII:s dödsdag faktiskt, och historiepodden gjorde ju faktiskt avsnitt 230 där. Play.fm. Där kan man både lyssna och ladda ner exempelvis historiepodden. Och det senaste var ett avsnitt på 71 minuter då. Där tog man just upp om, vad säger jag, Karl XII:s död, hur det gick till där. Vad man känner till och vad som skedde. Egentligen förlupen kula kanske. Det är väl lite oklart där. Man har ju hål i hans huvud där. Det var ju så det gick till där. Och han står ju staty också där. I Kungsgården i Stockholm va. Men det är väl inga grupper som hedrar honom kanske längre. Det har nog upphört det vad jag kan förstå. Och det är nog polisen tacksamma för också. Det var ju stora insatser där på 80-talet och 90-talet och så. Det var ju redan kravallerna där. Med gatans pöbel där som skulle förstöra för de nationella grupperna. Sverige vänner och patrioter som skulle hedra en konung som hade stupat i Norge. Jag förstår inte vad det har med rasism att göra och så vidare. Det är ju mycket märkligt att man inte kan få hedra en gammal konung. Men klart, det var mycket krig och elände på den tiden och grymheter och avrättningar och så. Det var ju barbariskt och primitivt verkligen. Ja, vi har ju Herman Lindqvist då, talboken där, Stockholms blodbad. Men å andra sidan så kan man inte blunda för det som skedde också faktiskt. Man måste ju ta del av historien också. Det var ju för sig länge sedan det där. Verkligen länge sedan nu. Ja, det är 300 år sedan han dog va. Så. Ja. Och det förekom ju också manifestationer i Lund också förr i tiden också, ja. Det var alltså de som tog sig till Lund också för hela Karl XII. Och en del var i Stockholm och så. Jag tror det var Nationaldemokraterna som var det senaste kanske. Jag vet inte om det finns någon så att säga nationell gruppering som hedrar honom där och hade ju Werner Öhrn som lärare en period i alla fall på Katrin Real där på Södermalm. Och han bildade då 1974 Narvaförbundet och Svea Karoliner alltså. Och i 16 år fick man faktiskt hedra Karl XII med de här gubbarna med uniformer och så som tågade in där med trumslagare. Jag har ju en bild faktiskt på skolfoto där. Man ser mig där och i mitten står läraren då, Werner Öhrn. Jag ringde upp honom en gång, han är avliden, men han minns inte mig faktiskt. Han blev väldigt gammal. Jag tror han blev mer än 90 år och så. Han hade ju varit kapten också. I FBU, frivillig befälsutbildning också. Han hade ju blivit utesluten ur det nybildade KDS, Kristdemokratisk samling. Jag vet inte, jag tror att Werner Öhrn hade väl, han och några andra hade ju varit medlemmar i, jag vet inte om det var Ny Svenska Rörelsen eller om det var Sveriges Nationella Förbund där. Så att man sa att man hade rensat ut nynazister ur KDS, men det stämde inte faktiskt där. Och Expo hade ju smutskastat Wernerlund också. Han ville ha genmäle, så han anmälde ju Expo till ja, PO där. Vad heter pressombudsmannen som kallas där. Och man fick ju de här enkla informationsbladen och så. Jag kanske var medlem där, ja. Man var ju också där i Narva och så och besökte de här historiska platserna. Men det var ju också så att man inte längre sedan fick manifestera Karl XII i Riddarholmskyrkan. Jag var aldrig där, för jag jobbar ju med tågen, men det var ju tjusigt med uniformer och trumslagare och så. Därför att hovet, eller vad det heter där, var lite rädda för att det skulle bli oroligheter med motståndare som skulle börja bråka och så vidare. På något vis där de fick inte fortsätta med den verksamheten med att hedra Karl XII i Riddarholmskyrkan. Och vi skulle också hedra mördade svenskar en gång. Vi skulle gå från Slussen till Storkyrkan i Gamla stan. Men den där Caroline Krook hette hon, var stängd. Det hade helt enkelt igen hela Storkyrkan. Hon var rädd för upplopp och så. Jag har ett pressklipp i köket där. Sverigepartiet stoppades. Storkyrkan stängdes. Ärkebiskopen Caroline Krook hette hon. När vi höll tal i alla fall utanför själva Storkyrkan där. Vi hade gjort reklam för det där i närråden och så. Så vi var väl ett 50-tal personer. Vi skulle hedra mördade svenskar. Och med på en gudstjänst i Storkyrkan. Men då stängde de igen den där kyrkan faktiskt helt och hållet. Så vi fick vara så utanför en stängd kyrka. Men så är det lite rubriker där. Ja, det var mycket märkligt. Jo, jag minns faktiskt där vi hade en sån här enorm svensk flagga. Det dök upp ett märkligt gäng. Ja. Det var ett gäng som var svartklädda och det var AFA som var svartklädda och de vrålade och de skrek och det krävdes till slut då ridande poliser som drev bort det här gallskrikande patrasket till slut i alla fall. Vi kände oss lite smårädda där faktiskt och så. Ja, det var hotelser och så. Vi skulle krossas och ja. De var svartklädda och väldigt militäriskt i hela hur de uppträdde där faktiskt och så. Vad ska vi stoppa och när ska vi stoppa? Och de kom närmare och närmare, men som tur var det poliser där som hade sett det hela och de lyckades få dit några ridande poliser som till slut sakta men säkert drev bort det här packet från Slussenområdet så att vi kunde sätta sen fart på den här gående demonstrationen mellan Slussen och Storkyrkan. Men den var som sagt var stängd till vår stora besvikelse. Men den kom vi aldrig in överhuvudtaget. Så det blev lite rubriker. Att man lyckades stoppa Sverigepartiet och stängde Storkyrkan. Ja. Det var så länge sedan. Ja, det var en hel del man var med om faktiskt. Jag minns inte allt. Engelbrektsson och så. Jag var väl ett tag som mest hedrade Karl XII och Engelbrekt och så var man det. Det var väl det där med skinnskallar och grova kängor och så. Så SD slutade väl upp med det där. De ville inte bli förknippade så att säga med rakade huvuden och svartklädda och ölburkar och vrålande och tyska hälsningar och ja, bråk och fylla och grejer där. Jag minns SD hade en manifestation, ja. Jag spelade in och det var en sverigedemokrat som skulle läsa någon form av dikt eller så om Karl XII, och så var det tyvärr ett gäng med ganska fulla skinnskallar där, de började vråla på fyllan så att säga sjunga nationalsången väldigt falskt, och det störde liksom då när den här Sverigedemokraten var det väl som skulle läsa upp en dikt om Karl XII. Så Bosse Nilsson blev vansinnig där och skrek att han skulle vara tyst. Man kan inte börja sjunga nationalsången när en på ett möte ska läsa någon dikt om Karl XII. Då ska man vara tyst. Dessutom var det ganska ordentligt packade och fulla där, så att det lät ju förskräckligt. Man får ju inte sjunga rent där. Och Percy Brunström var ju full och så. Och han dök upp. Från Slussen kom ju Percy Brunström där med sina systempåsar. Han var riktigt full och han vrålade och skrek och var ilsken. Och vi skulle upp på Götgatsbacken faktiskt, men det var någonting som detonerade där. På någon lastpall tror jag det var. Så jag minns inte hur det gick riktigt. Det kom nog inte fram riktigt där. Jag tror vi gick en annan väg. Det var någonting som detonerade i närheten. Och Percy Brunström dök upp vid Slussen med sina systempåsar. Han var ju full och tokig och på dåligt humör. Och gapade och skrek om kommunistjävlar. Vi skulle upp en bit. Vi kom upp en bit i Götgatsbacken tror jag. Och sen var det någonting som detonerade där. Ingen människa skadades, men det var några lastpallar som flög iväg. Ja, efter en stund hade polisen rensat upp där och så jag tror vi fick fortsätta. Ja, jag tror vi var på väg till Medborgarplatsen, jag kommer inte ihåg det, det var så länge sedan. Och Percy Brunström har ju också avlidit för flera år sedan faktiskt här nu. Han har varit död i, jag minns inte om det är 3 eller 4 år. Han har varit död i flera år faktiskt här då. Han tvingades ju bort från Stockholms närradio där, fick ju sända ute på Solna närradio som inte hade varken hemsida eller internetradio, så det var ju bara en lokal sändare ute i Solna. Så var det inte så många som hörde hans program där. Han sände i min studio också där, från min lägenhet på Främlingsvägen 14 i Midsommarkransen där. I studio 36 sände ju Percy Brunström en period. Han var ju helt dyngpackad en gång med någon gubbe och kärring där. Och den över en kassett. Han var riktigt full där. Så att, tyvärr. Percy Brunström var riktigt fyllgubbe faktiskt. Så. Han hade verkligen alkoholproblem. Gick ju på Rosita viner och så. Han kunde vara nykter också, ja, men han hade verkligen alkoholproblem. Han saknade klar. Så att han var inte någon bra företrädare för nationalismen. Han kunde väl kanske framföra vissa vettiga åsikter, men de där så kallade partierna han hade, de var ju, det var ju ingenting, jag vet inte, 5 röster kanske. Om det var Sveriges socialistiska parti och Medborgarpartiet. Vi hade ju Svensk Samling också där 91. Kom ju tusentals med valsedlar och så till min port där. Vi skulle samarbeta med Percy Brunström och så. Vi kallade oss för Svensk Samling och körde hårt med det. Ja, vad blev det då? 16 röster till riksdagen. Det var ju en total fiasko. Så det var ju bortkastad tid och bortkastade pengar. Att försöka på oss någonting sånt. Kom in i riksdagen. Det krävs mycket stora resurser för det nämligen. Ja. Så det skulle vi inte ha gett oss in på. Nej. Men. Ja, 91. 91 alltså, det var då som faktiskt Ny Demokrati kom in där. Men de hade ju också resurser och så. Pengar. Och de kom faktiskt in, men 94 åkte man ut igen, så det var redan cirkusen där. Jag var i valstugan också där med Alva Hedström och intervjua i Uppsala där. Centerpartiet, Folkpartiet var det först då. Men en gubbe med lite brytning där som sa att ska vi ta hit hela världen sen? Eller om vi ska hjälpa alla människor, då får vi ta hit hela världen. Får vi ta hit 1 miljard människor? Det går ju inte. Fast han var folkpartist alltså. Han hade lite brytning där. Så retade vi upp Centerpartiet också i valstugan i Uppsala. Så jag tror de körde ut oss i slutet. Vi hyllade nämligen Sven-Olle Olsson. Och så det tyckte de inte om. Han blev utesluten också. Ja, de bildar ju själva partiet där sen. Han är ju död också. Ja, det var ju valstugor där på Stortorget, eller Stora torget i Uppsala. Och jag hade med mig en riktigt fin sån här urer reportage. Bandspelare med kassettband och batteridrift och en riktigt stort mikrofonhuvud. Men jag gjorde ju misstaget att låna ut den här mikrofonen också till en viss person och då blev det något fel på den. Jag minns att jag var till en radio- och tv-affär också nere på Hegerstensvägen. Men de sa att det skulle bli våldsamt dyrt att fixa till den. Det hade gått sönder där så att... Ja, jag tvingades slänga den faktiskt. Jag hade fått den av min pappa. Det var en väldigt bra reportagebandspelare. Jag minns att jag köpte en annan sån här kassettspelare med radiodel och inbyggd mikrofon, men den hade vi där utanför Storkyrkan, men det var en sån här kondensmikrofon tror jag. Det var i alla fall väldigt svagt, så man hörde ju, men det lät ju inte särskilt bra precis, det gjorde det inte. Jämfört med den här Urer med stort mikrofonhuvud, det var ju en speciell reportagebandspelare så att säga. Det andra jag köpte kostade ganska mycket, men det var rätt svagt ljud från den mikrofonen. Men jag minns att man hörde liksom, man var ute där så kunde man ju höra, men det var inte starkt att säga, det var tvärtom väldigt svagt var det. Vi drar upp reglar och grejer för att det skulle kunna höras. Här måste man vara ganska så nära mikrofonen också här nu. På den här riktade mikrofonen som sagt var. Jag kan ju dra upp lite reglar här och grejer. Jag måste hålla ganska kort avstånd. På fyran säger Donald Trump här. Jag tror han har besökt... Jag har bara tv-bilden så att säga, jag hör inte ljudet där. Och när det gäller Krim så är det... Krim är ju historiskt sett väldigt gammalt ryskt område. Krim är ett mycket, mycket gammalt historiskt sett gammalt ryskt område. Tillhör ju alltså från början då Ryssland faktiskt där. Forskat det där. Så Ryssland har rätt till Krimhalvön. Det är en del av Ryssland faktiskt. Tittar man historiskt där så stämmer det faktiskt. Det är alltså inte Ukraina som har rätt till Krimhalvön, utan det är Ryssland som har rätt till den. Och det är ju en mycket gammal del av Ryssland och det var väl Ukraina sen som tog över det. Så att det har ju Ryssland tagit tillbaka Krimhalvön. Och det ska tillhöra Ryssland så att säga. Ja, det gäller ju forskare där och så. Men det ska stämma det. Krimhalvön är en del av Ryssland. Det bor ju också nästan uteslutande ryssar där. Beroende på att det är ett historiskt väldigt gammalt ryskt område. Så att det är ingen annektering, utan Ryssland har tagit tillbaka Krimhalvön. Det är ett gammalt ryskt område. Man tittar historiskt sett där. Jag tyckte solen sken i Stockholm, det kan vara möjligt det. Ja, väldigt vad det var svårt att bilda regering i år. Eller efter det här valet. Det är lite öppet tror jag vad som kommer att ske. Vi får väl följa utvecklingen och så. Jag tror att det kommer ske en omröstning den 3 december där. Om Stefan Löfven. Och han har ju alltså redan blivit nedröstad en gång. Och ändå ska man försöka ytterligare en gång. Det är svårt att förstå. Man har ju röstat ner Stefan Löfven en gång. Och ändå ska man försöka ytterligare en gång. Det är väldigt svårt att förstå. Men ännu kan man inte säga någonting om hur det kommer att bli i förväg. Utan man får ju följa utvecklingen här. Man kan inte säga hur det kommer att bli. Till exempel att det är mycket som talar för att det blir si eller så. Och just nu är det väl Stefan Löfven som har fått... han ska försöka och... Och talman har väl utlyst en omröstning om Stefan Löfven den 3 december. Jag kollade riksdagskollen där förut där. Ja, riksdagskollen är väldigt bra applikation. Och man kan se det senaste som händer och man kan gå in på de olika partierna och se motioner och så. I och för sig, jag har nog bara gått in på SD där. Men man kan ju också titta på de andra partierna. Det kan ju förekomma vissa bra. Vissa bra motioner och så. Jag kollade mest på SD där faktiskt. Och en del inom SDs riksdagsgrupp där är väldigt flitiga faktiskt på just att skriva motioner faktiskt. Återkommande där. Och några av de där motionerna som SD har lagt är vettiga och väldigt bra. Men de ska ju också tas upp och godkännas också i riksdagen. Och det är någonting helt annat. Skriva motioner och så, det är ju en sak det. Men det är långt ifrån att det ska också gå igenom också. Men det är ju så, alla partier har säkert flera bra motioner och vettiga. Så allt är ju inte galet bland de här så kallade gamla partierna. Det kan man ju inte säga. Att allt är fel med Miljöpartiet och så. Utan alla partier har ju någonting som kan vara bra också i deras politik och exempelvis de här motionerna och så. Jag nämnde den här appen här, Riksdagskollen. Så att den är ju bra faktiskt. Jag kan inte sitta riktigt bakåtlutad här. Jag måste vara precis framför mikrofonen. Jag ska väl titta på min mikrofonregel också och se hur den står. Ja, jag kan ju dra upp lite grann också här. Men jag blir ju ganska svag om jag ska sitta med ryggen mot stolstödet där bak. Utan jag måste vara lite framåtlutad så jag kommer precis nära. Det här är lite mindre mikrofonhuvudet. Den här är alltså inte som Shure-mikrofonen här. Rundstrålande stor mikrofonhuvud. Det här är ganska så litet mikrofonhuvud och det är en Shure Dynamic riktad mikrofon. Så man måste vara väldigt nära. Och jag ser att ICA-reklamen också är väldigt flitig där. Ja, vad ska man välja? Vi har ju bara en mataffär här. Det är Ica, så att jag har inte mycket att välja på. Nej, utan det får ju bli Ica-butiken, och den är ju stor och har annat än mat också, och har ju byggts om och ut också. Och det värsta är väl kanske ibland när man ändrar om också i en butik, så att plötsligt så finns inte det som brukar vara. Man måste gå runt där. Jag minns att flytta på ketchup och senap och så till en annan avdelning och så. Och där är ju kamerövervakning också. Men i övrigt i Långshyttan så kan jag inte påstå att det behövs någon kamerövervakning. Jag bodde i Valster där mellan 95 och 2011, där i Sigtuna kommun, och där blir det ju, jag tror det är tillfälligt tydligen, inte permanent, men tillfälligt i alla fall under en period som kan förlängas, så ska man börja sätta upp övervakningskameror i och omkring typ Valsa centrum där. Det har ju varit en hel del saker som har skett också, både i Valsta och Märsta, och faktiskt även ute i Sigtuna stad också under de här åren som har gått sedan jag lämnade min tidigare hemkommun, Sigtuna kommun. Där bodde jag mellan 1995 och 2011. Det var ganska lång tid faktiskt och så. Men jag hade inget arbete så längre sen, och det var ingenting som gjorde att jag måste vara kvar där. Nej, jag kollade både på Värmland och Östergötland och så vidare. Jag hade en fyra i Tåbo i Tierps kommun, men den tackade jag nej till. Och den första lägenheten här skulle ha varit egentligen i... det låg väl 2 kilometer norr om Hedemora, tror jag. Ut med Sätersvägen där. Så förbinder Hedemora med Säter. Och Norrelund heter området. 2 kilometer norr om Hedemora. Där fanns en trea. Men det fanns i alla fall planer på att bygga om Dalabanan mellan Hedemora och Säter där, och dra en järnväg i närheten av Norrelund. Men det var någonting som Banverket hade planlagt, men det var någonting som aldrig har blivit av, i alla fall inte hittills. Det kostar mycket. Man förbättrar mötesstationen där i Vikmanshyttan istället. Men planen var att dra en helt ny järnväg mellan Hedemora och Säter. Och då tänkte jag, ja, då ska det bli ett bygge, och så kommer en järnväg också utanför här och så. Men det blir det inte. I alla fall inte ännu. Det kostar nog väldigt mycket där. Det skulle nästan bli en lång raksträcka där faktiskt, med anslutning vid Yttre Heden där. Men man förbättrar i alla fall lite grann ut med Dalabanan, så att det kan bli kortare restider successivt. Man förbättrar helt enkelt mötesplatserna med samtidig infart från bägge håll, och hastighetshöjande åtgärder, och fler successivt också mötesplatser vi har söder om Hedemora. Då kommer det troligtvis bli en helt ny mötesplats där mellan Hedemora och Avesta, Krylbo. Det finns ju ett behov av att kunna ha en mötesplats ytterligare där. Man kan ju reta ut kurvor exempelvis. Istället för tvära kurvor kan man göra raksträckor och få helt ny linjeretning och så vidare. Sen målet är att få ner restiden också där mellan, om det är Uppsala eller från Stockholm till Borlänge, på få ner kortare med 20 minuter och 2 timmar jämnt. Vissa åtgärder här så kan man få ner några minuter här och några minuter där. Man har infört block mellanblocksignaler också där mellan Avesta och eller mellan Sala och Avesta tror jag. Kan man klämma in två tåg på samma sträcka i samma riktning alltså. Tidigare kunde bara vara ett tåg inom stationssträckan på samma gång. Men jag tycker att det fungerar ganska bra faktiskt under de här åren. Jag hade lägenheter uppe Säter där, två olika på 38 och 59. Jag tycker att de här tågmötena fungerade ganska bra och man fick ju stå några minuter och avvakta där. Men jag tyckte det flöt på ganska bra. Vi hade ju ett lok en gång som det var väl efter avgången norrut från Avesta Krylbo så blev det ståendes där kanske i 15 minuter. Det var huvudbrytaren på loket som hoppade ur där och efter mycket om och men så började vi väldigt sakta åka norrut förrän vågade inte dra på så mycket i början utan det fick gå ett väldigt lugnt och lågt tempo där säkert en kilometer innan han vågade börja öka farten så sakteliga. Vi hade också en gång ett lok där från Stockholm som inte hade tre motorer eller inte hade fyra motorer som funkade utan det var tre och ett var avstängt så att säga så att det gick på lite reducerad kraft och så. Och vi har ju inga X2000-tåg här uppe som lutar i kurvorna, för det är mycket kurvor där och de här X55-erna har inte någon korrlutning alls. Alltså man kan inte utnyttja korrlutningen. Det är en möjlighet att få ner restider på enkelspåriga linjer och väldigt kurviga linjer. Att man helt enkelt har korrlutande tåg som utnyttja de kraftiga kurvorna. Och Linda där, Sveriges dotter som fjällvandrar på ettan. Oj, vilka veder. Ja, det ser ju fint ut. Ja, det kan vara, jag vet inte om det är Norge det där. Ja, det värsta med fjällvandringen är att det kan bli försäkligt oväder också. Ja, det är myskoxarna där. Ja, vilket hiskligt landskap. Är det inte Linda där? Jo, det är det, ja. Sverkers dotter. Jag och guiden Stein går lite vid sidan av gruppen. Och Stein får nästan direkt syn på den första myskoxen. Det är också. Det betyder att ku och kalver kommer bak. Ja, där är den. Nu ser jag den också. Ser ni, det är precis så att det är som en sten som rör sig där borta. Oj, vad häftigt. Ja, det är ingen fara. Nu har det ett nytt djur som kommer upp på kanten. Kommer det till? Det är en ku som kommer upp. Nu ser jag på fel toppen där. Vi ska bara landa och äga sig på en vanlig måte. Det är hela poängen med turen. Ja, det var i Norge. Vi har fred, men samtidigt observerar den från avstånd. Ja, jag förstår det. Vi är inte här för att springa. Att den var i Norge där på ettan. Hon hade ett eget naturprogram där förut också. Det är Sverkers dotter där. Ja, där uppe ska jag inte vilja vandra i fjällen. Det är alldeles för krävande faktiskt med klimatet och blåsten och så. Ja, det är myskoxar. Ett visst avstånd. De är där borta. Ja, det händer ingenting. De har en kall där. Man ser, de har ju kraftig päls och så. Kunna uthärda klimatet där. Och en del rör sig också ut med gränserna mellan Sverige och Norge. Alltså, vet. Man har väl inte i Dalarna här, men jag har väl kanske uppe i Härjedalen egentligen, tror jag. På bägge sidor av norska gränsen där. Ja. mig. Jag har volymkontroll också på hörlurskabeln här. Ja, det är märkliga ljud det där. Myskoxar heter de. Man ser hur det blåser på steppen där, på säga. Öppet där. Det blir väldigt blåsigt. Man ser inga träd heller där. Det är bara öppet landskap och då blir det väldigt blåsigt. Men man ser vilken kraftig päls de har. Ja, det, de rör sig i gränsrakterna vet du, på bägge sidor. Det här är en man som kommer från Australien också. Fast han är bosatt i Skottland. Aha. Ja, vad märkligt. Ja, man flyttar från Australien till Skottland. Ja, myskoxar. Ja, det ska inte vara någon fara. Om man inte kommer för nära, så att säga, kalven där. Och hålla avstånd så. Det ska inte vara något farligt, så att säga. Ja, de är gjorda för det här klimatet, ser man. Med den där pälsen och så. De har ju en fruktansvärt kraftig päls. Man ser det. På sidorna där. Det är riktigt varmt. Vi klarar det kalla klimatet och så. Det är hård vinter där så att de är anpassade. För ett kärvt och hårt och kallt klimat. Här ser man inga trän heller utan det. Väldigt öppet landskap, så det är mycket blåsigt där. Ja, det är stora vidder där och jag är... Vilket landskap alltså. Oj, oj. Det här är på norska sidan, den norska fjällen där. Och det finns sådana fjällstugor som kan söka skydd i och så. Man ser att det är en snö på bergstopparna ovanför händer där. Högt där uppe är det snö. Den barmark längre ner. Alltså, öppet landskap också, man förstår ju vad hemskt det måste vara, kallt och blåsigt där. Vinden får fritt spelutrymme. Man ser inga träd heller där. Ja, där ser man Linda, ja. Sverker Olofssons dotter. Och hon hade ju... Hon var ute i naturen med förr, tycker jag. Prata om naturen ska man inte vara inne i en studio, tycker jag. Men det är bra man kan komma ut och så. Jag har jobbat med tåg så att jag har ju inte haft ett arbete inomhus på någon verkstad eller fabrik och så. Utan det har varit ute i det mest skiftande vedertyper. Det har inte varit så roligt alla gånger. Och på vintern var det kallt också där på Stockholms central. Den gamla banhallen är Tomteboda där. Terminalen är stängd. Postterminalen, den gamla banhallen som har varit där, ska ju byggas om till bussdepå. Men det bygget har inte börjat ännu. Man ska ju riva de här gamla plattformarna och så vidare där. Kanske bygga om och till. Så att det till slut blir en bussdepå där det tidigare var en postterminal, en banhall för posttågen där. Det är en nedlagd postterminal. Och den ersattes också en postterminal uppe i Rosersberg. Som inte jag fick se, plus en kombiterminal. Jag såg hur de jobbade i området och så, men jag fick aldrig se själva kombiterminalen i Rosersberg eller postterminalen, för då hann jag ju flytta upp till Långsyttan så att säga. Man kunde ju cykla igenom området där för att komma till från Upplands Väsby. Det var ett jättestort område faktiskt, och det låg ju flera gårdar också som tvingades flytta. En av gårdarna hade faktiskt hästar också. Men de hamnade mitt i det där stora området som bebyggdes med en kombiterminal och postterminal. Så de tvingades ju, de löste väl in de där fastigheterna. Nej, uppe i fjällvärlden har jag aldrig varit, och det verkar lite väl häftigt. Enormt landskap. Det var väl en utländsk kvinna som hittade stöd också där. Hon har ju avlivit av köld och så. Det finns ju vandringsleder där uppe med såna här vandring eller övernattningsstugor och så. Och ännu längre norrut där. Men det längsta jag varit är i Mora. Och sen lite grann söderut i Nusnäs där. Jag hyrde en stuga, men det var ju dåligt väder och så. Nästan helt förstört av regn och så. Tråkigt där. Ja, det var ju inte kul att sitta i den lilla stugan. Det var ett misslyckande faktiskt och så. Det kom ut ordentligt. Det var ju tråkigt faktiskt. Man tillverkar dala hästar i Nusnäs som vi vet, och man har ju problem med det där. Hitta folk som kan det där hantverket och så. Det är väl lite oklart om det kan fortsätta tillverkas. Om det inte finns folk som har kunskapen om det hela. Och dalahästen är ju faktiskt känd över hela världen där. Det är hur det uppkom egentligen. Att man gör tre snider då, gör olika färger. Dalahästen. Och två korslagda pilar är ju Dalarnas landskapssymbol. Nu är det Rapporta och ettan här. Man ser ju nästan alla människor håller i mobiltelefoner. Lyssnar med hörlurar och så. Det är inte många som inte har det. Men det finns ju faktiskt folk som inte har mobiltelefoner och som inte har tv-apparater och som inte har någon dator och inte har någon surfplatta och som inte har en laptop och som inte har en internetanslutning. Det är svårt att tro faktiskt, men det finns ju faktiskt människor som inte har och vill. Ja, de har inte i alla fall. De vill inte bli uppkopplade. Ja, nu är det 29 november, ja. Och nu imorgon är det kvar den 12 stödsdag. Men det är väl ingenting som vi tar upp direkt. Det får ni lyssna på själva där. Jag tänkte på historiepodden där, avsnitt 230 där. Från förra söndagen, och tog upp om just om Karl XII:s död. Play.fm. Det kan man då lyssna och ladda ner. Eller radioplay.se också. Och appar. Historiepodden. Det är tusentals som prenumererar och lyssnar och så. Ja, ladda ner om det går. Men jag var ju med där i alla fall några gånger. 80-tal och 90-talet. Kallt var det ofta. Ibland var det inte så kallt. Vissa gånger var det riktigt kallt och så. Jag tror att det var Nationaldemokraterna som var den sista gruppering som överhuvudtaget hade någon form av manifestation på Riddarholmen, tror jag. Där han ligger begravd. Jag tror inte att det förekommer någon form av varken Karl den 12 eller Engelbrekt dagen heller, va? Numera. Jag tror inte att det hedras någonting faktiskt där. Jag tror inte man hedrar Gustav Adolf eller Karl den 12:e eller Engelbrektsson. Ja, nationaldagen hedras ju lite grann kanske, möjligtvis. För det är också någonting som skedde nämligen för där. Jag har läst in också där. Stockholms närradio om både Karl den 12:e och många andra historiska händelser om Engelbrekt. Engelbrektsson också, vi har fortfarande kvar den där skriften tror jag. Just om Engelbrekt, Engelbrektsson, och det var ju fantastiskt faktiskt. Det var brutalt hur han mördades till slut där. Brutalt, och släkten kom ju faktiskt från Tyskland där. Han var alltså en riktig frihetshjälte. Engelbrekt, Engelbrektsson. Men det slutade väldigt brutalt för honom. Han högs ju ner där och så. Men det var ju så förr. Det var ju ganska så grymt och så. Kan man säga. Det var ju krig och det var primitivt och så. De var inte så civiliserade. Och sen är det många krig som har begåtts i religionens namn också. Som vi känner till. Och religionen är ju faktiskt mycket orsaken till just de här konflikterna och så. Det bottnar väldigt mycket i just det där religiösa. Ja, shia och sunni muslimer som tar kål på varann. De flesta muslimer som dödas, de dödas ju av andra muslimer alltså. Som är i konflikt mellan shia och sunni. Någon mer vet jag inte riktigt, men just sunni och shia, de ligger ju tydligen i konflikt med varandra. Eller i vissa delar av världen. Alltså den där turkiska serien på tvåan här. Det är lite dramatiskt tycker jag. Jag vet inte vad det händer. Mycket saker där. Och så man ser lite tjusiga damer också. Jag vet att de turkiska damer är just blonda. Jag tror att de har färgat håret faktiskt. Och det är väl inte så vanligt heller med turkiska serier. Jag tror aldrig jag sett det förut i tider. Jag råkar väl få syn på den här serien för ett tag sedan och råkar väl av en slump se vissa avsnitt ibland där. Så att det är lite märkligt tycker jag. Turkiska serier. Men det är klart, det är ju kul också att det inte bara är det här amerikanska och engelska hela tiden där. Det är så väldigt mycket just det där amerikanska och engelska framförallt. Så det kan ju vara kul med lite andra länder också när det är serier och filmer där. Men det är klart, det beror ju också på att det produceras ju väldigt mycket filmer och serier just i ja, USA och England såklart. Det har ju med det att göra också ju. Så att det är lite ovanligt att man sänder sån här turkisk serie där. man ser ganska så dramatiskt också den här turkiska serien. Lite action så här. Ja. Ja, så får man se lite snygga damer och så. Fast jag tycker de är så blonda och så. Turkiska kvinnor är väl knappast blonda, va? Naturligt. De bör ju vara mer mörk svarthåriga. Det händer mycket i den här serien faktiskt. Lite väl mycket kanske ibland. Jag kan inte luta ryggen mot stolstödet som sitter lite löst, utan jag måste sitta lite framåt och luta så kommer så nära mikrofonhuvudet som möjligt. Eftersom det är en riktad mikrofon som sagt var. Ja, man måste försöka komma ut lite grann på vintern också, så. Jag var tacksam att det inte är för kallt och det är lilla snön som har kommit, inte mycket alls där. Det är bara lite grann på markytan kan man säga. Idag var det kanske lite väl blåsigt och så. Det var därför som jag inte ville gå för långt norrut alls idag faktiskt. Det blev bara någon timme i inspelning också. Jag ville vända hem och så. Det kom lite lätt nederbörd här, men det var ett väldigt lätt snöfall. Och det var förvisso bara några få plusgrader här och så, som det är nu, men det var väldigt blåsigt och besvärligt och kallt och kyliga vindar och så. Så det var därför som jag ville komma ut, men inte för långt och för längre. Jag kunde ta mig hem igen och så. Det var väldigt vad det. Blåste friskt och riktigt, riktigt så här kyliga, iskalla vindar. Det kom ett ytterst lätt snöfall, så det var inte mycket som kom. Lite grann kom det. Så det blev så lite snö på marken, så redan är lite vitt frostigt markytan. Vi hade lite vitt frostigt där på marken och så har det kommit ytterst lite. Ytterst lite snö på marken. Det är lite vitt på marken. Ja. Ja, jag tror vi bryter referensinspelningen här och så har vi trött och